Drie uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Hamas heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel van Israël voor een staakt het vuren van 6 weken. In de Egyptische hoofdstad Caïro praten vertegenwoordigers van Hamas en Israël met elkaar via onderhandelaars uit Qatar, Egypte en de Verenigde Staten. Volgens bronnen zit er wel schot in de onderhandelingen. De Israëlische minister Gantz heeft wel opgeroepen om te wachten op officiële reacties. Een Saoedische nieuwszender meldt dat Hamas akkoord zou gaan met een door Egypte bemiddelde variant. De VS zou garanties hebben gegeven voor het gefaseerd invoeren van permanent staakt het vuren. In ruil daarvoor zou de terreurbeweging alle Israëlische gijzelaars laten gaan. In Wageningen is het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken. Dat gebeurde door een Britse en Canadese oorlogsveteraan van 99 en 101 jaar oud. Het vuur werd traditiegetrouw ontstoken bij Hotel De Wereld, waar in 1945 werd onderhandeld over de Duitse capitulatie. Vannacht brengen zo'n 2500 estafettelopers de vlam naar onder meer dan 100 gemeenten. Het vuur wordt onder meer aangestoken op de 14 bevrijdingsfestivals. De Amerikaanse kunstenaar Frank Stella is overleden. De schilder en beeldhouwer werd in de jaren 50 bekend door zijn opvallende zwarte schilderijen. De minimalistische kunstwerken bestonden uit symmetrische patronen met enkel zwarte lijnen. Later gebruikte hij juist weer felle kleuren. In Nederland is ook kunst van Frank Stella te vinden. In Harlingen staat het metershoge kunstwerk Broken Jug. De kunstenaar leed aan kanker. Frank Stella is 87 jaar geworden. Het weer, op veel plaatsen regen. Vannacht is het 7 tot 10 graden. Bij opklaringen is er kans op mist. Morgenochtend in het noorden nog regen. In de rest van het land zon en tot in de avond droog. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Na het weekend opnieuw regen, vooral in het zuiden. Het blijft ongeveer even warm. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Wessik Youssefi. Lieve luisteraars, leuk dat jullie luisteren naar De Nacht is Zwart. Meteen een vraag aan jullie, wat betekent vrijheid precies? Een vraag van alle dagen, maar jaarlijks op 4 en 5 mei een nog relevantere vraag. Ik zou zeggen, denk er even 2 seconden over na. Oké, tijd is om. Kom je er niet uit? Ja, laat ik het even anders makkelijker maken. Wat betekent vrijheid voor jou hier in Nederland? En in een land als Nederland is zelfs dat geen makkelijke vraag om te beantwoorden. Op papier barsten we van de vrijheden. Vrijheid van meningsuiting, godsdienst, gelijke behandeling, privacy. Maar wat als je je vrijheid tijdelijk inlevert of deze onder zeer ernstige omstandigheden wordt ontnomen? En daarom gaan we het vannacht hebben over jeugdzorg. Een thema wat geen goed of fout kent. En tegelijkertijd gaat er van alles fout. Wat enorm verdeelde reacties oproept bij mensen. Sinds 2015 is het aan de gemeente om de jeugdzorg op zich te nemen. Maar het gewenste resultaat blijft uit. Gezinnen worden aan het lijntje gehouden. Administratieve lasten zouden afnemen. Maar goed, daar is helemaal niks van voor elkaar gekregen. Constateerde de Algemene Rekenkamer vorig jaar in een snoeihard rapport. Ja, je zou zeggen reden genoeg om meer middelen beschikbaar te stellen. Maar niets is minder waar. Integendeel, er staan bezuinigingen van zo'n 500 miljoen euro gepland. In een poging dit tegen te gaan heeft GroenLinks PvdA-Kamerlid Lisa Westerveld. Dank je. Ja. Eerder dit jaar een motie ingediend om de bezuinigingen van tafel te krijgen, maar kreeg daarvoor helaas geen meerderheid. Hoe nu verder, hoor ik je denken? Nou, hierover gaan we in de tweede uur in gesprek met onze uurgast, journalist en binnenkort ook auteur Bodine van Someren, die jarenlang zelf te maken heeft gehad met jeugdzorg en haar ervaringen nu op papier zet. Daarnaast gaan we straks ook bellen met Willem van Sermond van het Kansfonds en met hem gaan we praten over de jongere dakloosheid. Ook een heel groot probleem in Nederland. Maar hier komt het. Zo'n 78% van dakloze jongeren heeft een achtergrond in jeugdzorg met verblijf. In hoeverre het een met het ander te maken heeft, of niet, gaan we zo met hem bespreken. En zoals altijd natuurlijk een vraag van de nacht. Wat had jij willen weten voordat je 18 werd? Misschien een vraag die niet meteen tot de verbeelding spreekt als je tot zover hebt meegeluisterd. Maar voor sommige mensen zeker wel, want jeugdzorg verandert enorm zodra je 18 wordt. En jongeren zijn daar meestal niet goed op voorbereid. Ja, moet je nagaan, hè? 18 worden is al moeilijk genoeg voor velen. Maar zeker als je uit de jeugdzorg komt. Dat straks. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Een paar uur geleden hield geheel Nederland 2 minuten stilte om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. En tijdens de Tweede Wereldoorlog, die tussen 1939 en 1945 plaatsvond, vieren wereldwijd 60 tot 72 miljoen dodelijke slachtoffers. In Nederland werd 3/4 van de Nederlandse Joden vermoord. Zeer verdrietig en een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Ja, maar tegelijkertijd ook vielen er veel niet-Joodse slachtoffers. Zo ook bijvoorbeeld de Roma en de Sinti. Het wordt ook wel de vergeten Holocaust genoemd. Het nazi-regime probeerde alle Roma en Sinti systematisch om te brengen. En we spreken hierover met theatermaker en acteur Giovanni Brandt, die zelf Roma is en voorstellingen maakt met, voor en over Roma. Goedenacht, Giovanni. Allereerst, jij wilde wat kwijt, hè? Allereerst een disclaimer. Veel informatie over de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog is verloren gegaan. Dit kan komen doordat ze bijvoorbeeld pas in de jaren 70 officieel erkend waren als onderdeel van deze oorlog en toen pas de vergoedingen kregen. Maar dit kan ook komen doordat ze op een andere manier geregistreerd waren. Daarom is alle informatie over de Tweede Wereldoorlog over de Roma en Sinti beperkt. En niet volledig. Ja, goed om dat eventjes te noemen van tevoren. Maar waarom werden de Roma en Sinti eigenlijk vervolgd? Ja, waarom is dat gebeurd, vraag ik me ook nog steeds af. Ik denk sowieso omdat Hitler dat bedacht heeft. En waarom hij dat bedacht heeft, dat weet ik niet. Maar als ik een beetje ga nadenken over de geschiedenis, dus wat er voor de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, werden de Roma en Sinti al jaren uitgesloten, vernederd en vernietigd. Ook zijn ze 400 jaar als slaven gehouden. En eigenlijk overal waar ze kwamen, voor en ook nog na de Tweede Wereldoorlog, werden ze verjaagd en was hun manier van leven niet zoals dat gewenst werd. En daarom verbaast mij het helaas niks dat ze ook tijdens de Tweede Wereldoorlog meegenomen werden in die, nou ja, drang om te vernietigen. Ja. Hey, en hoe ging dat dan precies? Nou, hoe dat precies is gegaan, dat is een heel lang verhaal. Maar wat voor mij het opmerkelijkste is, is dat de politie vaak meehielp tijdens razzia's op de Roma en Sinti. En die zijn ook eigenlijk schuldig daaraan geweest. En heel veel politieagenten die hieraan mee hebben gewerkt, zijn na de Tweede Wereldoorlog helemaal niet vervolgd. En waren toen nog steeds politieagenten. Dus kan je je voorstellen dat er mensen terugkwamen, Roma en Sinti, uit de Tweede Wereldoorlog, of mensen hun familie verloren waren, en dan de agenten die hun hebben opgepakt alsnog aan het werk zagen in hun stad. Ja, we gaan even naar juli 1943, want toen introduceerden de nazi's de eerste landelijke maatregelen tegen Nederlandse woonwagenbewoners. Reizen wordt verboden, iedereen moet zich melden bij speciale verzamelkampen. Wat voor gevolgen had dat? Nou, heel veel woonwagenbewoners hebben hun woonwagen ingeruild voor andere plekken, zoals schuren, kippenhokken of gewoon in het bos. En heel veel gemeentes waren hier niet blij mee. Dus die verzochten ze om te vertrekken. Dus eigenlijk werd er zowel vanuit de bezetter als vanuit de gemeente vanaf dat moment, werden de Roma en Sinti eigenlijk verjaagd vanaf dat moment. Ja, want weten we hoeveel Roma en Sinti er precies zijn vermoord en welke gevolgen dat nu nog heeft in hun gemeenschap en in de maatschappij? Dat is moeilijk te zeggen. Als in de officiële cijfers zeggen rond de 500.000. Maar zoals ik in het begin al in mijn disclaimer vertelde, heel veel informatie is verloren gegaan. De Roma en Sinti spreken zelf van ongeveer 2 miljoen. Ja, de onzichtbare Holocaust. Dankjewel, acteur en zelf ook Roma, Giovanni Brandt. Straks gaan we bellen met Willem van Sermond van het Kansfonds over de meting van daklooscijfers in Nederland. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek van Elvis. Hier is My Boy. You're sleeping, son, I know. But really, this can't wait. I wanted to explain before it gets too late. For your mother and me, love has finally died. This is no happy home, but God knows how I tried. Because you're all I have, my boy. You are my life, my pride, my joy. And if I stay It's hard to understand, why did we ever start? We're more like strangers now, each acting out of part. I have laughed, I have cried, have lost every game, taking all I can take, but I'll stay here just the same. You haven't heard a word, perhaps it's just as well. Why spoil your little dreams? Why put you through the hell? Life is no fairy tale, as one day you will know. But now you're just a child, I'll stay here and watch you grow. Elvis met My Boy. Ruben, we gaan het hebben over daklozen. Want ik denk dat je het wel met me eens bent. Eén dakloos in dit land, of overal eigenlijk, is één te veel. Zeker. En ik denk, nou ja, luisteraars thuis ook. Ik hoop dat jullie het met me eens zijn. Zo niet, denk krap jezelf even achter de oren. Maar in ieder geval, het recht op wonen, hè, in Nederland. Dat zegen vieren we. Daar zijn we heel trots op. Maar met de huizenmarkt, als die, zoals wij die nu in Nederland kennen, lijkt het meer op een voorrecht. De straat huisvest zo'n 8500 jongeren. Dakloos, vaak met een achtergrond in jeugdzorgopvang en met weinig perspectief. Maar wat nou als ik je vertel dat een dakloos iemand meestal niet op straat slaapt? Hierover bellen we met Willem van Sermond, expert dakloosheid bij het Kansfonds, wat momenteel samen met de Hogeschool Utrecht bezig is met een andere soort telling van het aantal daklozen in Nederland dan bijvoorbeeld het CBS. Goeienacht Willem. Goeienacht. Hallo. Hey, vertel, waarom zijn jullie met deze telling begonnen? Nou, we weten eigenlijk gewoon niet zo heel goed hoeveel dak- en thuisloze jongeren er nou precies zijn, wie er precies dakloos worden en in wat voor leefsituatie zij verkeren. Ik heb een programma bij Kansfonds en dat heeft de titel Alle jongeren een thuis. Ik kan heel goed uitleggen wat ik bedoel met alle jongeren. Ik kan ook nog wel vertellen wat ik bedoel met een thuis. Mm-hmm. Maar mensen vragen me dan, ja, om hoeveel jongeren gaat het dan precies en hoe zit dat? Ja, daar had ik gewoon geen antwoord op. Waarom weten we dat niet? Veel mensen in Nederland niet. We gaan heel vaak uit van registraties bij gemeenten, bij de maatschappelijke opvang. Op basis daarvan worden schattingen gemaakt. En ja, heel veel jongeren melden zich niet zomaar bij de opvang, zoals bijvoorbeeld het Tweede Leger des Heils. Jongeren blijven heel lang in eigen netwerk, gaan van bank naar bank, slapen bij iemand op de zolder, slapen in een caravan. En dan ben je officieel dus niet dakloos als je dat doet? Ja, dat ben je wel, maar dan hebben we eigenlijk gewoon niet zoveel zicht op je. Dus dat is de. Vandaar dat we samen met de Hogeschool Utrecht zijn gestart met de ethos-telling, zo heet dat. Dat is een Europese definitie die recht houdt met die verschillende leefsituaties van dak- en thuisloosheid. Ja. En het is een daadwerkelijke telling. Dus ja. In de aanpak betrekken we heel veel verschillende organisaties, zoals inderdaad ook de gemeente en de maatschappelijke opvang. Maar ook bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk, welzijnsorganisaties, de voedselbank. En door op die manier te gaan tellen krijg je zicht op veel meer mensen en dus ook op veel meer ja, jonge mensen en kinderen. Hey, en in hoeverre wijkt deze onderzoeksmethode af van wat bijvoorbeeld het CBS doet? Hè? Dat is toch het leidend onderzoeksbureau hierin voor vrijwel alle demografische statistieken waar wij ons op beroepen. Hè? Vanuit beleidsmakers en natuurlijk ook veel media. Meestal zie je de CBS altijd wel als toonaangevende instituut voorbij komen. Zij tellen tot zover in 2024 zo'n 30.000 daklozen. In hoeverre klopt dat volgens jou? Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Dat is het, zeg maar, of het wel of niet klopt. Het is een schatting. En de schatting gaat uit van bijvoorbeeld de mensen die een briefadres aanvragen bij de gemeente. Want op het moment dat je dakloos raakt, dan kun je bijvoorbeeld bij de gemeente een briefadres aanvragen om in ieder geval je post te kunnen ontvangen. Ja, nogal cruciaal voor heel veel dingen die je moet regelen. En ze gaan dan bijvoorbeeld uit van registraties die bij de opvang zijn, bij de maatschappelijke opvang. En op basis daarvan maken ze een schatting. Dus er zitten ongeveer 9000 mensen in hun registraties. En vervolgens maken ze voor hun wat ingewikkelde methode een schatting en komen ze uiteindelijk tot die 30.000. Ja. Maar de manier die wij doen, krijg je eigenlijk veel beter zicht op waar die mensen precies verblijven. Doordat je niet gaat schatten, maar dat je daadwerkelijk gaat tellen. Want wat doen jullie anders dan? Wat is het verschil tussen tellen en schatten? Wij vragen dus mensen bij heel veel verschillende organisaties die ik zojuist noemde. En wij vragen die op één dag om allemaal vragenlijsten in te vullen. Van alle mensen die zij kennen die in die leefsituaties verkeren van dakloosheid. Bijvoorbeeld die schoolmaatschappelijk werker die in de school bij docenten navraagt wie bij ons, waarvoor weten we van dat hij bijvoorbeeld uit nood nu bij iemand op de bank ergens verblijft of ergens in een caravan. Ja. Op die manier kun je zicht krijgen op daadwerkelijke mensen. En ook in de situatie waarin ze verkeren. En we vragen ook bijvoorbeeld hoe lang bijvoorbeeld de jongeren ook al in zo'n situatie zitten. Hey, in 2023, hè, toen zijn jullie voor het eerst begonnen met deze telling in Noordoost-Brabant. En de resultaten die zijn heel interessant, super divers. Daaruit heb ik in ieder geval het volgende opgemaakt. Er is een positief component. En dat is dat het merendeel van de bijna 1500 mensen niet echt dakloos op straat leeft, hè, zoals je aangaf. Maar bij vrienden of familie op de bank of in een trailer verblijft of wat dan ook. Maar het slechte nieuws is dat bijna 40% uit deze mensen, uit deze groep, uit jongeren en kinderen bestaan. Hoe kan dat? Kunnen jullie dat ook verklaren? Die situaties zijn inderdaad divers. En het is nog wel wat je eigenlijk ziet in de verhalen, is dat die leefsituaties ook steeds veranderen. Vandaar dat we naar die verschillende situaties kijken. Ja. Dus als je de verhalen van jongeren hoort die dakloos raken, dat zijn inderdaad jongeren die bijvoorbeeld uit jeugdzorg komen. Ik sprak afgelopen vrijdag nog een jonge dame, 17 jaar. Die zit nu in jeugdzorg. Is eigenlijk best zelfstandig, zou best zelfstandig kunnen gaan wonen op het moment dat ze 18 is. Dus nog wel heel fijn als er af en toe wat ondersteuning is, want ja, zij kan niet terugvallen op ouders. Dus iemand die haar vertelt van wat ze kan doen. Hoe moet mijn belastingen doen en gewoon dat soort praktische dingen. Maar ze zou best zelfstandig kunnen wonen, hè? Maar ze heeft totaal geen uitzicht op een woonplek. En ze gaf aan, dat maakt me echt extreem onzeker van waar ik nou over een paar maanden moet verblijven. Dus dat is, bij jongeren komt die situatie eigenlijk best wel vaak voor. Maar ook andere situaties, jongeren die niet in jeugdzorg hebben gezeten, maar die thuis bijvoorbeeld in een conflict situatie komen. Ja. En onderliggend zijn natuurlijk, en daar begon je eigenlijk natuurlijk ook mee in het gesprek, die oorzaken rondom de wooncrisis, de onbetaalbaarheid van wonen. Jongeren die in flexbanen terechtkomen. Via veel onzekerheid in werk. Vind maar een woonplek. En als je ook niet zo'n zeker inkomen hebt. Je kan vervolgens niet terugvallen op vermogen of op ouders of een heel sterk netwerk. Ja, dan kun je in zo'n situatie van dakloosheid terechtkomen. Hey, en in hoeverre zou je, want het vergeten kind heeft ook, het onderzoek van het vergeten kind blijkt dat 78% van de jongere daklozen die heeft een achtergrond in jeugdzorg. In hoeverre zou je eigenlijk ook op basis van jullie cijfers kunnen zeggen dat er een soort kausaal verband bestaat tussen een traject in jeugdzorg en uiteindelijk in de dakloosheid belanden? Er is wel naar een wat specifieke groep gekeken in die onderzoeken. Bijvoorbeeld ook jongeren die vooral ook in de opvang terechtkomen. Dus ik vind het ingewikkeld om precies te zeggen of dat percentage klopt. En daarvoor hebben wij ook nog relatief weinig in weinig gemeenten de telling gedaan. Dus daar wil ik een kleine nuance bij plaatsen. Ja. Maar we weten, dit zijn jongeren die je komt niet voor niets in jeugdzorg met verblijf. Dus hè, dat je echt niet meer thuis kan wonen, maar dat je bij jeugdzorg verblijft terecht. Voor de goede orde, die telling die jullie dit jaar doen, dat wordt nu wel in een grotere regio gedaan. In 6 regio's wel te verstaan en 55 gemeentes. Verwachten jullie dit jaar dan wel een beter beeld daarvan te krijgen? Het is ingewikkeld om precies die oorzakelijkheid daarvan. Dus daar zitten wij nu lastig in. Maar we gaan nu inderdaad, we hebben in 6 regio's in totaal 55 gemeenten. Nijmegen, Breda, Leiden, Sittard, echt in heel veel verschillende plekken is die telling nu uitgevoerd. Hmm. Ja, daarmee krijgen we natuurlijk steeds beter zicht op het werkelijke aantal en de omvang van dakloosheid. Ja. En ook om wie het gaat. We weten gewoon van de jongeren van jeugdzorg, die hebben niet zomaar mensen waar ze vervolgens op terug kunnen trekken. Nou, de verhalen van jeugdzorg zijn de afgelopen maanden natuurlijk in de media ook veel uitgemeten. Daar gaat ook veel mis. Veel onzekerheid, jongeren die van plek naar plek gaan, ook binnen jeugdzorg. Die zijn ook hulpverleningsmoe op een gegeven moment. Dan denk ik, heb ik weer een hulpverlener? Nou, ik ben 18, laat me dan alsjeblieft vrij, dan zoek ik het zelf wel uit. Liever dat ik dat dan zelf ook niet zo goed weet waar ik terecht kom, maar dat ik er zelf een beetje regie heb. Dat brengt gewoon heel veel risico's met zich mee. Maar ik begrijp al wat je hier allemaal zegt, Willem. Maar de cijfers en het beleid wordt nog steeds bepaald op basis van die cijfers van het CBS. Wat hebben jullie onderzoeken dan voor zin eigenlijk? Het helpt volgens mij heel goed om op lokaal niveau, want die CBS-cijfers zijn een schatting die landelijk is. Maar dat is het beleid. Heel veel van het beleid wordt gemeentelijk bepaald. En als ik nu naar een willekeurige gemeente in Nederland ga vragen om hoeveel mensen gaat het, om hoeveel jongeren gaat het, dan weten ze dat gewoon simpelweg. Willem, ben je er nog? We zijn Willem even kwijt. We gaan even kijken of we opnieuw even kwijt geraakt contact met hem kunnen krijgen. Op mijn arm luisteren mee met ons gesprek. Morgen weer naar school, maar heb de les daarvoor niet opgelet. Blacked out, word ik wakker in een afgesloten tram. Damn, was ik naar mijn thuis gebleven. Stuur een appje naar mijn ma, ik heb uit huis gegeten. Ik stond met een tienermoeder bij het bushok. Het regende, die kids die zouden zelf niet beter weten. Alles hoeft niet per se goed te zijn, maar het hoeft ook niet perfect te zijn. Het is oké om soms alleen te zijn. Ja, het is oké om soms alleen te zijn. Een hele korte versie van liedje, maar dat hoeft niet perfect te zijn. Want we hebben Willem weer teruggevonden. Hi Willem, je viel even weg. Yes, ben ik weer. Inhakend op wat Ruben zegt, hè, want er wordt nog wel voor heel veel beleidsbepaling, beleidsvorming, totstandkoming ervan wordt wel uitgegaan van CBS-cijfers. Ik ben wel benieuwd, hè, jullie hebben vorig jaar het onderzoek voor het eerst gedaan. Hebben jullie al contact gehad met het CBS? En zo ja, wat vinden zij van jullie onderzoek? We hebben ook contact met CBS. Deels is het anders. Zij maken een landelijke schatting en wij kijken heel lokaal en per gemeente om hoeveel mensen het gaat. Dus daar zit ook gewoon een verschillende aanpak in. Volgens mij kunnen we uiteindelijk met elkaar ook heel goed leren hoe we hier beter zicht op kunnen krijgen. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als we uiteindelijk die onderzoeksmethodes wat beter bij elkaar gaan gaan krijgen. Dus ja, zij volgen natuurlijk ook gewoon met interesse de tellingen die wij doen. En het helpt volgens mij gewoon heel erg om op lokaal niveau te weten om hoeveel mensen het gaat. Want die schatting is, ja, er is niet een gemeente die nu vervolgens op basis van die CBS-cijfers weet. Oh, en dat betekent dat we er nu zoveel bij ons hebben. Dus het helpt heel erg om dat op lokaal niveau precies te weten. En met name kinderen zitten überhaupt niet in die cijfers van het CBS. Heel gek. Waarom is dat? Ik denk dat het in de oorsprong iets te maken heeft dat we daar niet zo van uitgingen dat dakloosheid iets te maken heeft met kinderen. Ik denk dat dat ook meespeelt. Er zit ook een praktische reden in dat het CBS maar gebruik maakt van bepaalde administratieve data met bijvoorbeeld een uitkering van dakloosheid en die krijg je pas op je 18e. Dus het heeft, dat speelt daar ook in mee. Maar ja. Ik denk ook dat het komt dat mensen daar heel lang niet gedacht hebben van oh ja, kinderen. Nou, het gaat dus heel vaak om kinderen die bij hun ouders zijn. Een jonge moeder met kind die bijvoorbeeld uit nood op een vakantiepark verblijft. Of iemand die in de dakloze opvang zit. Ja. Ook gezinnen komen daar terecht. Dus ja, ik denk wel dat ook echt, en dat zagen we vorig jaar in de gemeentes ook wel. Ja, dat doet wel iets. Ook met het beeld. Ja, als op het moment dat je denkt dat dakloze mensen vooral, ja, toch dat klassieke beeld, witte man, middelbare leeftijd met verslavingsproblematiek is. En dan ga je ook daar beleid op maken. Ziet dat het veel diverser is, dat het om inderdaad 40% onder de 28 jaar gaat. En een heel divers beeld. Ook veel meer vrouwen dan in eerdere cijfers naar voren komt. Dan ga je volgens mij ook andere keuzes maken en anders nadenken van oké, we moeten wel echt zorgen dat we prioriteit geven aan deze groep. Maar die resultaten worden in oktober gepresenteerd. Lukt het dan al om er iets mee te doen? Want het is vrij snel. Bijvoorbeeld een aantal gemeentes van vorig jaar die hebben de keuze gemaakt om eerder urgentie af te geven op het moment dat er kinderen in het spel zijn. Die gaven aan van ja, als we naar deze casussen kijken, dan deden ze niet precies aan de regels, maar dit is zo onwenselijk dat kinderen in zo'n situatie terechtkomen. Daar gaan we toch op een andere manier mee om. Ja. En er zijn ook extra afspraken gemaakt voor het bijvoorbeeld woonplekken voor dakloze jongeren die in Den Bosch dit jaar gerealiseerd worden. Ja. Dus daar worden wel concrete stappen in gezet. Dus dat helpt. En iets anders wat ook nog wel belangrijk is, op het moment dat we nadenken over de oplossing van dakloosheid, dan moeten we vaak niet zozeer zijn bij de maatschappelijke opvang. Want jongeren melden zich daar heel erg laat. Dus je moet veel meer, als je naar het voorkomen wil, ja, dan moet je bij die andere partij zijn. Dan moet je bij het jongerenwerk zijn. Moet je bij het schoolmaatschappelijk werk zijn. Ja. En met hen kijken van oké, hoe kunnen we deze jongeren ondersteunen om hun situatie beter te maken. En in ieder geval te zorgen dat ze niet verder afgeleiden. Dat ze op straat of in de opvang terechtkomen. Ruben zei het al, de resultaten die worden in oktober gepresenteerd. Ik stel voor dat je dan weer lekker met ons gaat bellen tegen die tijd om de boel door te nemen. Is dat een deal? Heel goed. Helemaal goed. Willem van Sermond, expert dakloosheid bij het Kansfonds. Dankjewel voor je tijd. Ruben van Haften en Wafik Youssefi. We hebben het vandaag over zorg voor jongeren. Maar wat als een jongere niet zelfstandig kan wonen, maar toch het huis uit wil? Dat is het geval bij Ties, de 19-jarige gehandicapte zoon van journalist Elise van der Velde. In de KRO-NCRV-podcast Weggestopt gaat ze op zoek naar een geschikt huis voor haar zoon. En dat is helaas geen makkelijke zoektocht. Ik weet niet meer hoe ik jullie verteld heb dat Ties gehandicapt is. Want je zat op de bank. Zoals gewoon een blaadje te lezen. En toen zei je tegen mama, nou, dan heb ik maar een gehandicapt kind, klaar. En verder werd er niet meer over gepraat. En dat herinner jij je? Ja, ik niet meer. Ik ook totaal niet. Nee. Ja, dat is wel waar. Goh. Dit zijn de geluiden van mijn leven. Met een dochter, Loes, van 12. Ja, dat heeft hij verteld. Een zoon, Rijk, van 16. Ik zou nooit naast mijn moeder zitten. En Ties, van 19. Ties heeft een lichamelijke en verstandelijke beperking en zit in een rolstoel. Hij woont nog thuis en is volledig afhankelijk van mijn man Remco en mij. Ik moet morgen even helpen herinneren dat we gaan scheren. Ja, hè? Het baardje moet eraf. We zijn, zoals dat heet, mantelzorgers. Van ons eigen kind. 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Ja. En hoe lang kunnen we het nog volhouden, denk je? Zolang dat moet. Ja. Ik ben Elise van der Velde en dit is Weggestopt. Een serie over de zoektocht naar een tehuis voor Ties. In 6 afleveringen ga ik op zoek naar een plek waar hij zonder ons gelukkig kan zijn. Ik spreek met andere ouders in onze situatie. Zo'n akelige sfeer. We stappen in de auto, hij komt naar huis. Maar we hakken er genoeg door. En ik ga de confrontatie aan met mijn grootste angst. Nou ja, na onderzoek blijkt dus dat ze ernstig getraumatiseerd is doordat ze ernstig seksueel misbruikt is door een groepsleider. De zoektocht valt tegen. Dus hij zit ingewikkelder in elkaar, ja, als dat we zomaar roepen. Ja, ja. De wachtlijsten zijn lang. Ja. Hij is genuanceerder. Ja, zeker. Maar brengt me ook op de meest bijzondere plekken. Hopelijk hebben we aan het einde van de podcast het ideale tehuis gevonden. Of niet? Want 1 ding is zeker. De perfecte plek om je kind weg te stoppen bestaat niet. Maar eerst nog even terug, naar bijna 20 jaar geleden. Ik praat erover met Remco. Nou, vertel. Je had het niet verwacht. Nee. Jij dan? Je had het vermoeden. Ik had het vermoeden, weet je nog? Ja. Die echo, en ik dacht, het is gewoon niet goed. En toen zat jij helemaal in het babyboek op te zoeken. Van, kijk, het is heel normaal dat je het niet voelt. Ja. En toen had je me weer even gerustgesteld. En toen waren we die echo. Ja, die CMT kregen we toen. Eerst zo'n hartfilmpje. Ja, eerst die echo. En toen zei ze, oei, het is niet goed. Ja. Dat was de eerste schok. Toen moesten we een zweterig kamertje naar zijn hart kijken. Nou, die was vrijwel niet aanwezig, herinner ik me. Ja. Vond dat bijna het engste. Maar die 2 momenten inderdaad, bij die echo en die scan, hartfilmpje. En dat die meteen gehaald moet worden. Maar daarna... Toen ging het dan heel snel. Ja. Daar lag ik. Klaar om te bevallen van een kind dat dus bijna geen hartslag meer had. Ik was bang dat de ruggenprik niet werkte. Maar nog banger dat mijn baby niet meer zou leven. Na een hoop geduw en getrek, zo'n keizersnee was een stuk gevoeliger dan ik dacht, riep de verpleegkundige, het is een jongen. Ja, dat wisten we al. Maar was hij wel goed? Ademde hij? Was hij gezond? Op 8 februari 2002, om 16:10, wist ik vrij zeker dat ik een poes had gebaard. Ja, vreselijk. Het had zo'n klein, dunne armpjes en beentjes. Hij was 1500 gram. Toen viel hij af naar 1300 gram. Ik ben herinneringen kwijt. 20 jaar later voor deze podcast haal ik die op bij mijn ouders. Ja. Het waren vreselijke dagen. Maar ging ik beneden kijken hoe Remco hem tegen zijn blote borst hield. En het was zo schattig. En jij stond erbij te kijken. En dan zei je door het raam, stak jij je duim op. Hij lijkt op mij. Die beentjes, die waren precies als van jou. Dus je bleef positief. En je wist gewoon dat er niks aan de hand was. Want dat wilde je heel lang geloven. Ja. We zitten aan de eettafel in een huis in Voorburg. Zeg eens wat, papa. Hallo, meisje, hoe is het met jou? Goed. Ja. Het gaat altijd goed met mij. Ik wil nooit dat mijn ouders van 79 en 82 zich zorgen over mij maken. Het is lang geleden dat ik hier in mijn eentje logeer. Meestal heb ik een kind bij me. Of haast. Nu nemen we alle tijd om terug te gaan in de tijd. Ik had zo met jou te doen, want jij Je had een roze wolk moeten hebben. En het was zo'n klein mannetje en zorgelijk. En ik weet nog dat toen wij in het ziekenhuis waren, reed de verpleegster Ties langs wachtende mensen. Ik geloof naar een onderzoek. Enkele duizend onderzoeken. Toen keken al die mensen naar Ties en zeiden ze, ach, wat een kleintje. En toen zei jij, nou, als er nog één iemand zegt dat het een kleintje is, dan geef ik zo'n rotschop. Dat weet ik. Mijn ouders woonden in Luxemburg. Na een telefoontje van Remco kwamen ze direct naar Nederland. Maar jullie moesten hals over kop naar... Ja, Nederland. Ja. En dat was spannend. We zijn meteen gebleven ook. Was hij toen al geboren toen jullie kwamen? Was hij toen al gehaald? Belde Remco toen ik al onder het nest was? Nee, toen we onderweg waren, belde hij nog een keer op. Maar hij belde dat het zou komen. Dus zijn we meteen gekomen. Ja. En toen zijn we gebleven. En jullie waren net een beetje nieuw in jullie huisje aan het water. Het was wel bijna klaar. Maar... Het was bijna klaar. Jullie hadden al een trap erin naar boven in het huis, nieuw gemaakt. Ja, maar geen babykamer. Nee, geen babykamer. En de babykleertjes had je wel, want je had van de tweeling nichtjes... Ja, had je allemaal kleertjes gekregen. Dus daar hebben we nog een foto van dat je daar op dat grote bed zit. En het was vochtig en koud. Het was een dijkhuisje in Amsterdam-Noord. Ja. Echt zo'n overmoedig project van 2 jonge mensen en dan ook nog zwanger. Ja, maar wel een vrijstaand huis met een steiger aan de tuin. Die wel al kapot was. Maar ja, ik vond het heerlijk dat wij er konden zijn. En jij kon helpen klussen met Remco. En ik op en neer rijden. Had je al gedaan. Naar het ziekenhuis. Want Ties bleef 6 weken in het ziekenhuis. Ik zit ook even te reconstrueren hoor. Ja. En je hebt 3 kinderen gehad. Dus je gaat ze verwarren. Na 6 weken kwam Ties thuis. En huilde. Non-stop. Na 6 maanden huilde hij nog steeds. Eigenlijk was dat het enige dat hij kon. Verder deed hij niets. Niet omrollen, niks vastpakken, niets. Ja. Jullie kwamen 1 keer, toen hij wat groter was, naar Luxemburg. En toen zei ik later tegen mama, hij lacht niet. Hij lacht gewoon niet. Dat heeft hij later ingehaald, hè? Ja, dat heeft hij ingehaald. Ja, was wel een teken. Toen niet. Ja. Nu zie ik dat, ja. Maar toen wilde ik de tekenen niet zien. Ik bleef geloven dat er niets aan de hand was. En ging alle mogelijke therapieën af om te bewijzen dat ik gelijk had. Tot aan Dortmund aan toe. Remco moest werken, mijn ouders gingen mee. Ja, het was zo eng, hè? Ja. Want hij hield Ties aan 1 been, hield hij omhoog als een soort kip. Ja. Tranen sprongen echt totaal uit mijn ogen. Oh, ja. Toen deden we met zijn maxicosi in de auto. En toen zei papa, volgens mij beweegt hij zijn hoofd. Keek naar buiten. Ja, hij keek naar buiten. Oh. Ja, hij keek altijd naar links inderdaad. Hij keek altijd naar 1 kant. Er was iets veranderd in hem in ieder geval. Maar het mocht niet baten. Niets mocht baten. Maar ik gaf niet op. Zelfs toen ik nog de enige was die geloofde in de goede afloop. Ik heb alles gedaan. Ja. En toen ging hij naar een haptonoom. En dan ging hij liggen en dan keek hij een beetje naar hem. En hij bewoog echt totaal niet. Ja. En op een gegeven moment zei hij van, ik kan nu niet veel meer doen. Hij zou nu toch uit zichzelf een beetje... Iets moeten doen, ja. Toen was hij heel boos, zat ik in de auto. En toen legde jij je hand op me en toen zei je, er is iets. Ja, toen had ik het door. En toen werd je boos, ja. En dat kan ik me zo voorstellen. Andere mensen hadden al tegen mij gezegd, er is iets. Toen werd ik weer boos. En zo is dat een kettingwerking geweest wat Ties betreft. En och, wat een leuke jongen is het nu. Ja. Wat genieten we van hem. En wat genoten we van hem als jij naar Luxemburg kwam met hem. Ons dijkhuisje vulde zich met steeds meer hulpmiddelen. Een speciale stoel, die verdomd veel op een rolstoel leek. Een sta-hulpmiddel, een loophulpmiddel. Maar dat was tijdelijk, geloofde ik. Wist ik, wilde ik. Tot we werden doorverwezen voor een MRI-scan. Ties was 1. In Nederland was een wachtlijst van 1,5 jaar. We gingen naar Antwerpen. Ja, en toen moest Remco cash betalen. Ja. En toen zei ik nog voor de grap, wat kost een gehandicapt kind? Ach, gosh, vreselijk, ja. 500 euro. Ja. Morgen ga ik alleen kijken. Ga jij gewoon werken? Als je thuis komt, is het beter. Erika! Ben je nou boos? Erika! Jij wil mee. Mama. Mooie. We gaan nog een keer snel kijken. Ik zal het vragen of je nog mag kijken. Zoveel jaar later lopen we nog steeds tegen wachtlijsten aan. Remco is 50, ik ben 51. We hebben altijd gezegd, op zijn 18e gaat Ties uit huis. Inmiddels loopt hij tegen de 20. Want al 2 jaar is er nergens plek. Wat vind je nu het zwaarste aan Ties thuis hebben? Nou, de verzorging toch wel. En dat hij... dat je altijd aanstaat, omdat hij elk moment je nodig kan hebben. Dat. Ja. Omdat hij volledig afhankelijk is van iemand anders is. En in de meeste gevallen ben ik wel. Overdag. Ja. Dus die staat altijd aan in een soort hulpmodus. Ja. Wat ook niet anders kan, omdat hij... Maar op een gegeven moment tikt dat gewoon aan. Of dat telt bij elkaar op. En hoe lang kunnen we het nog volhouden, denk je? Zolang dat moet. Maar nu die meer logeert, helpt dat wel? Ja, want het is gewoon fijn als die ergens is waar die ook in goede handen is. Alleen het gaat snel voorbij. En dan begint alles weer van vooraf aan? Alles begint al om 6:30 's ochtends. Door de week en in het weekend. Hallo. Goedemorgen. Ik, mama. Lekker geslapen? Nee. Nee, waarom niet? Ties heeft het lichaam van een man, maar vergt de verzorging van een baby. Hij draagt een luier zo groot als de rugzak van zijn 16-jarige broer. De luier is strak. Kip. Nee, kip. Goed idee. Even draaien? Ja. Hij moet gevoerd worden. Een glas of beker kan het niet vasthouden. Hij drinkt met een rietje. Hij zit in een rolstoel en praat met enkele klanken en heel soms zijn spraakcomputer. In zijn kamer staat een ziekenhuisbed en een ijzeren tilhulpmiddel. Ik ben de enige die het ding gebruikt. Remco tilt zelf Ties in en uit bed. In en uit bad. In en uit de rolstoel om hem te verschonen. 3, 4, 5 keer per dag. Goed. Ja. En alles doen we natuurlijk ook met liefde. Want Ties is de liefste gehandicapte die we kennen. Ik, mama. Mama slapen. Ja. Morgen. Morgen? Ja. En zelf wil hij ook niet eeuwig bij zijn ouders wonen. 2 jaar geleden hadden Loes en Ties er al een gesprekje over. Dus jij wil nu al naar huis, naar je eigen huis? Ja. Ja? Ga je mij dan niet missen, mama en papa? Nee. Nee? Nee. En oma? Nee. Of ga je dan naar oma toe? Nee. Ik wil niet dat je weggaat. Nee. Wil je weg? Ja. Uit dit huis? Ja. Waar wil je dan naartoe? Ties staat nu ingeschreven bij 6 tehuizen met een wachtlijst. Van 3 andere tehuizen hebben we afwijzingen gehad. Het gaat... maar steeds minder makkelijk. Sinds een maand gaat hij niet 1, maar 3 weekends per maand... naar 3 verschillende logeerhuizen. Want plotseling kwamen er 2 plekken tegelijk vrij... die we met beide handen aanpakten. Weekendopvang, vrijdag brengen, zondag halen... is de enige manier om het nog vol te houden. Hoewel je daar ook niet altijd op kunt rekenen. Een beetje verdrietig. Oh, ja. We gaan vragen of Brecht zondag kan. Maar misschien kan het zo, hè? Ik heb allemaal dingen beloofd. Wil je echt allemaal dingen doen? Ik ga werken morgen. Jammer voor papa. Nee, morgenochtend ben ik even weg, schat. Ik dacht, die is toch naar het logeerhuis. Dan kan ik wel even werken. Maar dat is heel vroeg. Dan ben ik om 11 uur weer thuis. Dus dan wordt iedereen pas wakker hier. Hm? Nee. Was je boos toen ze dicht waren? Nou, zal ik echt een appen of ze zondag komen? En als ze niet kan, ga je nou niet boos worden? Want dan gaan we iets anders verzinnen. Ja? Ik kan mama. Jij met mama. Ja. Dus het komt sowieso goed. Ja. De ene keer staan we vanwege een miscommunicatie voor een gesloten deur. De volgende keer bellen ze op zaterdagavond dat we Ties moeten ophalen omdat hij zich niet lekker voelt. Net als we met de andere kinderen in de pizzeria zitten. Nooit zijn we echt vrij. Om ons heen zie ik ouders in onze situatie omvallen. Ik wil dat voor zijn. Er moet een permanente oplossing komen. Ik hoop naïef dat dit podcastproject het universum in beweging zet. Dat we van één van de instellingen het belletje krijgen. Naar het eerste tehuis dat ik bezoek, neem ik mijn nichtje mee. De Zandheuvelweg. Ja, ja natuurlijk. Ben je naar mij? Gaat op met de... Komt de fietser, een dubbele fietser aan. Oh, een driewieler? Ja. We zijn even oud en wonen op loopafstand van elkaar vandaan. We zijn als zussen. Sinds een jaar komt ze eens per week langs om Ties te eten te geven en in bed te leggen. Ze kent Ties door en door. Maar dat is niet de enige reden dat zij nu mee is. Haar halfbroer, even gehandicapt als Ties, woonde vroeger op dit terrein. Kijk, zo'n gebouw als dit dan, weet je wel. Zo, je ziet ook wel hoe oud het is. En dan, bij wijze van spreken, moesten we daar dan achterin. En daar was dan een afdeling waar Raymond was met een kamertje. We gingen natuurlijk over dit terrein gingen we altijd wandelen. Elke maand ging je? Sowieso, zeker. Ja. Ja, ik kwam niet zo vaak thuis. Want dat moest dan met de gewone auto. Hè. Dan werd hij achterin op de bank gelegd. En, dus het was, hij kwam op zijn verjaardag. En met kerstmis en met Pasen. En weet je, dus dat soort dagen. Ja. Dan kwam hij thuis. Ja. En al die bomen en zo. Ja. Ja, en er was er het gedeelte waar Ties zou komen wonen is aan de overkant van de grote weg. We hebben het idee dat we een vakantiepark betreden. Een Zweeds vakantiepark. Met houten huizen met veranda's. Ik word er wel blij van. We lopen naar het hoofdgebouw. Een oud klooster. Waar we een afspraak hebben met Maria. Een Maria in een oud klooster. Hoe kan het ook anders? Kom verder. Maria werkt al bijna 40 jaar op dit terrein. Eerst als begeleider van kinderen zoals Ties. Nu als consulent klantbureau. De schakel tussen ouders en de instelling. Al snel komt de titel van de podcast ter sprake. Jouw podcast heette Weggestopt, hè? Ja, en toen dacht ik, oh, dan denk ik van ja, weggestopt. Dat vind ik dus heel ouderwets. Want dat was dus ook zo, hè? Ja. Dat gevoel. En misschien was het ook wel echt 60 jaar geleden weggestopt. Hè? Ja, dat, ja. Nu is dat niet meer zo. Klopt. Maar uiteindelijk, ja, het wordt wel steeds zwaarder. En uiteindelijk denk ik van nou. Ja. Ja, dan wie je wil, mag hem hebben bijna. Van, soms het is toch erg. Ja. Ja. Ja. Gewoon, en dan toch heb je denk ik soms het gevoel dat je hem dan wegstopt. Ja. Ja, voor je gevoel. Ja. Ja. En zou dat uitmaken als je hem ergens in de wijk laat wonen? Hè? Een huis in de wijk, ik bedoel, dat zou ook kunnen. Ja. Zou dat minder weggestopt dan zijn als dat je hem hier op het woonpark hebt? Dat zou minder zijn. Denk ik wel, ja. Ja. Ja. Want als ik me kijk hier op het park, van waar we dan, wat we allemaal hebben. En hoe we eigenlijk de buitenwereld naar binnen halen. Dat ik denk, ja. Is het dan wel zo weggestopt? Ja, nou, fijn dat maar, jullie dat ja, doen. Ja, dat is ook het gevoel. Ja. Ja. En hoe doen jullie dat, de wijk binnenhalen? Nou, wij doen van alles hier. Dus dat iedereen kan eigenlijk... Het is een besloten terrein, maar we kunnen hier wel gewoon doorheen fietsen, wandelen. Ja. En dan hebben we hier bijvoorbeeld op donderdag de visboer staan. Echt? Die komt hier. Dus dan zie je hier de cliënten een visje halen vanuit de dagbesteding of vanuit wonen. Ik vraag of het moeilijk is om met de gevoelens van ouders om te gaan. Om te beginnen met de spanning voorafgaand aan een plaatsing. Staat een kind eenmaal op de wachtlijst? Hoe hou je ouders dan tussendoor op de hoogte? Ja, bellen naar elkaar om contact te nemen. Mm-hmm. Nou, dat is voor de ene ouder vindt dat heel erg fijn. En, terwijl er ook ouders zijn die dan verwachtingen hebben dat je belt. De ervaring heb ik gewoon. En dat ouders dan zeggen, heb je een plekje? En dan denk ik, oh ja, nee. Ja. Ik moet eigenlijk zeggen van, nee, ik heb nog geen plekje. Nou, dat is lastig. Maar waarom zijn die wachtlijsten er? Het terrein is zo groot. Heeft er ook mee te maken dat je zou denken veel ouderen hebben. Dus dan zouden er ook veel overlijdens zijn. Maar vergeleken met 10, 20 jaar geleden worden onze ouderen worden ook gewoon ouder. Ja, dat zou er best mee te maken hebben. Dat ook mensen met een beperking ouder worden. Ja. En hoe werkt het dan? Is het wie het eerste komt die het eerste maalt? Of kijk je wie past in de groep? Ja, precies. Dat is het belangrijkste. Ja. Je staat op de wachtlijst voor een groep of meerdere groepen. En dan komt er een plekje vrij en dan kijk je wie er op de wachtlijst staat en wat het meest passend is. Ja, dus zo is het schuiven. Altijd een beetje schuiven. Moeilijk. Het is eigenlijk een absurd systeem. Maria is voorzichtig in haar uitdrukkingen. Het is een heikel punt. Ze wil geen verkeerde dingen zeggen en dat snap ik. Maar het helpt mij. Die eerlijke manier waarop ze het uitlegt. Ik ben heel voorzichtig, omdat ik dat vind ik heel lastig. Nou, Ik vind het juist heel verhelderend. Want ik denk altijd wachtlijsten. Ik word heel verdrietig van de wachtlijsten. Ja. Maar ik krijg nu meer begrip. Want een wachtlijsten zijn niet alleen maar de cliënten die thuis wonen. En dat denken mensen vaak. Dat het zijn wachtlijsten van cliënten die altijd maar... of jongeren, ouderen die thuis wonen. Maar in de wachtlijst staan ook cliënten die dus ergens anders gaan wonen. En waar het niet goed mee gaat. Of die gewoon willen verhuizen. Ja. Dus hij zit ingewikkelder in elkaar als dat we zomaar roepen. Ja, ja. De wachtlijsten zijn lang. Ja. Hij is genuanceerder. Ja, zeker. Maar je gunt het iedereen zo ontzettend. Ja. En dat is het verwarrende. Ik zit meer in de hoek ook van ouders die omvallen. Ik bedoel, Remco en ik, het gaat goed. Ja. Maar eigenlijk is dat wel een wonder. Want ik zie echt alleen maar burn-out om mij heen. En daarom denk ik van, hoe kan dat nou? Dat zou wel... Met, in Den Haag moeten hebben, die discussie. Ik denk niet de instelling. We krijgen een rondleiding door het park met veel groen. Elk gebouwtje voor dagbesteding ziet eruit als een gezellige lagere school. Met een grote buitenruimte. Ja, dus eigenlijk heeft elke dagbesteding heeft ook een eigen tuin. Zo ook om naar buiten te kunnen. Ja. Hè, dat is... ook wel wat wij heel graag uitdragen. Gewoon lekker naar buiten, actief bezig zijn. Ja. Daar werken ook cliënten. Zou artiesten ook leuk vinden, ja. Groen en buitenlucht zijn hier heel belangrijk. Maria vertelt over hoe de zorg geregeld is. Alles klinkt me goed in de oren. Er wordt vers gekookt, iedereen draagt zijn steentje bij. En er is een hoofdgebouw waar veel wordt georganiseerd. En hier hebben we ons cultureel centrum. Gelukkig nu weer open is. We hebben hier ook wel wat avondclubjes. Ja. Wat gehouden wordt. Het drummen. Rolstoeldansen. Hier. En weer komt de titel van de podcast ter sprake. Wat wou ik nog zeggen over dit weggestopt. Hè? Van aan de andere kant, als je hier toch jezelf met je skelt... jezelf naar je dagbesteding kan lopen. Wat je je niet kan voorstellen, dat kunnen ze gewoon niet. Nee. Zonder die bescherming van dit park. Ja, want ik denk, hoe fijn is dat wel niet? Als je hier, nou is het nog te vroeg, want ze gaan de dagbesteding. Als je hier zo'n 5 uur rondloopt, dan zie je de ene skelter, de andere driewieler. De wandelende begeleider. En dat ik denk, van ja, hoe mooi is dat wel niet? Dat zij eigenlijk... Veiligheid. Maar ook hun vrijheid een beetje. Zelf naar hun werk gaan. Er zijn cliënten met de elektrische rolstoel. In mijn bijna 20-jarige carrière als ouder van een gehandicapt kind... kom ik alleen maar zorgprofessionals zoals Maria tegen. Die niets liever willen dan alle tiezen van Nederland een gelukkig leven bieden. Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Als wij hier nieuw bouwen, dan moeten wij eerst moeten we ook iets slopen. Omdat we gewoon zoveel hectare, maar zoveel bebouwd zijn. Vierkante meters. Wat ik net liet zien, die nieuwe twee verdiepingen. Mm-hmm. Dat hebben nieuw gebouwd en toen is dit dus gesloten. Cliënten zijn daarin gegaan en toen is dit gesloten. Dit geven we dus weer terug aan de natuur. Hoeveel mensen wachten er, net als wij, op meer plek? Op nieuwbouw? Op de kans op een leven in een mooi park? Er zijn geen cijfers. Je zwaar gehandicapte kind thuis blijven verzorgen valt onder de grote noemer mantelzorg. Het probleem zit weggestopt achter voordeuren als de onze. Voordeuren die een klein revalidatiecentrum verbergen. Met ziekenhuiskamers op de begane grond. Luiers ter grootte van rugzakken. Infusen en zonnevoedingspompen. En ouders die bijna omvallen. Of helemaal. Het enige dat wij tot die tijd kunnen doen is blijven inschrijven. Dit Zweedse vakantiepark komt zeker op ons lijstje. Al is het meer dan een uur rijden. Dan bezoeken we Ties maar buiten de spits. Volgende keer in Weggestopt. Hoe zit het met de Brussen? De broers en zussen van een gehandicapt kind. Hoe is dat voor hen? Ik vraag het mijn eigen kinderen. Bijvoorbeeld als een vriendinnetje komt eten. Dan moet hij heel hard lachen. En dan heeft hij een slappe lach. En dan ja, het is een beetje ontsmakelijk tijdens het eten. Ik spreek Anjet, die op haar 19e beide ouders is verloren en verantwoordelijk werd voor haar verstandelijk beperkte blinde broer. Hij ontdekte inderdaad dat er een flat was met een snoepautomaat. Dus hij is heel dik geworden op een gegeven moment. En ik nam net die zorg over. Dus dat waren allemaal vragen van wat gebeurt hier. En bij de instelling die Ties en ik samen bezoeken, loopt het allemaal een beetje uit de hand. Jij weet hoe de podcast heet. Ja. Hoe heet die dan? Mama Kuk. Heet die Mama Kuk? Ja. Dat is het eerste wat je hoort, hè, bij de training. Ja. Maar zo heet hij niet. Ja. Hij heet Weggestopt. Help. Help. Help. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Papa, kan ik even met je praten? Ik heb niet zo goed geslapen. Ik vroeg me dingen af. Deze dagen, ik kan het niet verklaren. En daarom loop ik vast. En ik kan best goed vechten. En ik kan best wat hebben, ik weet het, maar deze is lastig. Ja, deze is lastig. Zelfs voor mij, zelfs voor die Superman jongen van je. Zelfs voor die keiharde strijder die je kent. Maar dit is ons moment. Want we kunnen nooit meer terug naar nu. Nee, we kunnen nooit meer terug naar nu. Alles gaat nu niet zoals ik hoopte. Anders dan mijn dromen. Mijn papa doet zijn best. En ik probeer alles te leiden over bergen. En jij mocht het niet merken, maar liegen kan ik slecht. En ik weet dit gaat lukken, ja ik weet dit moet lukken. Maar geef me even de tijd, want alles kost tijd. Maar zelfs voor mij, zelfs voor die Superman vader van je. Zelfs voor die keiharde strijder die je kent. Maar dit wordt ons moment. Want we kunnen nooit meer terug naar nu. Nee, we kunnen nooit meer terug naar nu. Nooit meer terug naar nu. Nee, we kunnen nooit. NPO Radio 1. 4 uur, dit is Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental door het noodweer in het zuiden van Brazilië is opgelopen tot 55. Bijna 70.000 mensen hebben vanwege de hevige regenval en overstromingen hun huis al moeten verlaten. En meer dan 1 miljoen huishoudens zitten zonder schoon drinkwater. Het gebied wordt getroffen door aanhoudende stortregens. De Braziliaanse autoriteiten waarschuwen dat enkele dammen in de deelstaat Rio Grande do Sul mogelijk kunnen instorten. Donderdag brak ook al een stuwdam door. Op de snelweg A4 is een gans door de voorruit van een automobilist gevlogen. De vogel kwam op de achterbank terecht. De bestuurster raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. De gans overleefde de botsing niet. Hamas zal niet instemmen met een staakt het vuren als dat niet leidt tot een definitief einde van de oorlog. Dat heeft een hoge functionaris van de terreurbeweging gezegd tegen persbureau AFP. Al enkele dagen wordt er in de Egyptische hoofdstad Cairo onderhandeld tussen Israël en Hamas. De gesprekken worden gevoerd via vertegenwoordigers van Qatar, Egypte en de Verenigde Staten. Anonieme bronnen beweren dat de VS garanties heeft gegeven voor een permanent staakt het vuren. Vandaag wordt er verder gesproken in Cairo. De Amerikaanse kunstenaar Frank Stella is overleden. De schilder en beeldhouwer werd in de jaren 50 bekend door zijn opvallende zwarte schilderijen. De minimalistische kunstwerken bestonden uit symmetrische patronen met enkel zwarte lijnen. Later gebruikte de kunstenaar juist weer felle kleuren. In Nederland is ook kunst van Frank Stella te vinden. In Harlingen staat het metershoge kunstwerk Broken Jug. De kunstenaar leed aan kanker. Frank Stella is 87 jaar geworden. Het weer, op veel plaatsen regen en zo'n 7 graden. Plaatselijk kan er mist ontstaan. Vanochtend vooral in het noorden nog regen. In de loop van de dag klaart het overal op en wordt het tot aan de avond zonnig en droog bij maximaal 17 graden. Na het weekend opnieuw regen. De temperatuur blijft dan ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften. En Wefik Youssefi. Je vergeet die steeds. Wat ja, is dit nou? Nee, jij hebt ze erin gezet vandaag. Ja, dat is oké. Okay. Jij hebt ze erin gezet. Beste luisteraars, is niet kwalijk. Goed. Het afgelopen jaar is de jeugdbescherming en vooral de misstanden bij de gesloten jeugdzorg veel in het nieuws geweest. Met de grote aanjager, de toeslagaffaire en de uithuisplaatsingen van ruim 1600 kinderen. In menig talkshow en krant werd besproken hoe er jaarlijks 3300 jongeren in de jeugdzorg 18 worden en vanaf dat moment geen aanspraak meer kunnen maken op hulpverlening. Ruim 1/5 van de jongeren wordt dakloos, bleek ook uit onderzoek van Stichting Het Vergeten Kind. Ja, journalist en auteur Bodine van Someren groeide zelf op binnen de jeugdzorg. Ze is bezig om er een boek over te schrijven, om haar eigen ervaringen in beeld te brengen, maar ook om een stem te geven aan talloze anderen die onder toezicht van de staat zijn opgegroeid, of dat nog steeds doen. Welkom, Bodine. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, leuk dat ik er mag zijn. We willen je in het programma altijd graag een beetje beter leren kennen. Daarom beginnen we altijd met een rondje speeddaten. Je krijgt 1 minuut om verschillende vragen en stellingen te beantwoorden, waar je zo kort en bondig mogelijk op antwoord mag geven. Oeh, spannend. Are you ready? Ja, ik ben er klaar voor. Dus gaan we beginnen. Waar lig jij wakker van, Bodine? Jeugdzorg. Ja. In een groep wonen of alleen? Alleen. Wie ben jij erg dankbaar? Veel mensen. Dit vind ik echt heel erg moeilijk. Veel mensen. Veel mensen. Veel mensen. We maken het makkelijk. Schrijven of lezen? Schrijven. Voor wie zou jij een standbeeld willen oprichten, Bodine? Voor degene die de jeugdzorg gaat redden. Klein inkoppertje, maar open of gesloten jeugdzorg? Open, absoluut. Wie was een belangrijk persoon voor jou tijdens jouw jeugdzorgtijd? Het pleeggezin waar ik een tijd heb gewoond. Series kijken of films? Series. Wat is het beste advies dat je ooit gekregen hebt? Dat heeft toch betrekking met geloven in jezelf. En er ook in geloven dat andere mensen het niet per se beter weten. Maar gewoon durven. Hey, voor wie ga jij een standbeeld oprichten? Die vraag blijft uit. Bodine, welkom. Ja, leuk, dat je nooit voor weten. Bodine gaat voor dezelfde standbeeld oprichten. Nee, absoluut niet. Nee, oké, goed. Leuk dat je er bent. Hey, we gaan het hebben over jeugdzorg. Ja. Wat is het eerste gevoel wat erbij opkomt als je het woord jeugdzorg überhaupt al hoort? Het moet op de schop, volledig. Ja. Hey, ja. Jij groeide op in de jeugdzorg, hè? klopt. We hebben ook van tevoren even met elkaar afgesproken. We gaan niet te veel uitweiden op jou, op je verleden en de toedracht en dergelijke. Maar even in het kort, hoe kwam je in aanraking met jeugdzorg? Ik heb eigenlijk van kleins af aan kom ik uit een heel chaotisch nest. Ik heb een moeder en stiefvader gehad die ernstige verslavingsproblematiek hadden. Moet je denken aan heroïne, et cetera. En ook toen ik bij mijn vader kwam te wonen, was hij hertrouwd. En ik had een moeilijke relatie met mijn stiefmoeder destijds. Ja. Dat was een hele explosieve relatie. En dat richtte zich... Er was veel boosheid richting mij gericht op dat moment. En dat uitte zich soms fysiek, soms verbaal. Ja. Uiteindelijk is dat zodanig uit de hand gelopen dat ik uit huis ben geplaatst. Hoe oud was je toen ongeveer? Ik was 12, bijna 13 jaar. Ja, dus jij dacht dan misschien op dat moment ook, dit is misschien de betere optie? Ja, ik had eigenlijk het gevoel dat ik eindelijk een soort van veilig zou zijn. Dat in ieder geval niet persoonlijk naar mij gericht vormen van geweld zouden zijn. Of, maar dat bleek anders? Niet zozeer geweld, maar de problemen werden er niet minder op, nee. Nee, want hoe gaat zo'n proces? Jeugdzorg komt langs, hey, wij zijn van jeugdzorg en dan? In mijn geval was ik al een paar jaar ambulant in behandeling bij jeugdzorg. Wat houdt dat in? Dat betekent dat je alleen op gesprekken gaat. Ja. Dat er af en toe iemand inderdaad langskomt om te kijken hoe de thuissituatie is. En het is eigenlijk, de uithuisplaatsing is heel plotseling gegaan. Dat is op een avond heel erg uit de hand gelopen. En toen is er een crisisdienst gebeld. En die avond nog zat ik in een crisisopvang in Utrecht. Ja. Diezelfde avond? Diezelfde avond nog, ja. En vertel, hoe kom je daar dan aan? Totaal beduusd natuurlijk, hè? Wat overkomt mij nou weer? Ongelooflijk beduusd. Ik kom aan met een vuilniszakje aan spullen. En dat vuilniszakje zou later nog symbolisch worden. En dat zal ook heel erg herkenbaar zijn voor andere jeugdzorgjongeren. Daarin zit je hele hebben en houden in je leven. En dat sleep je mee van instelling naar instelling. Maar op die avond kwam ik daar aan met mijn vuilniszakje spullen. Er was op dat moment een afscheid bezig van een kindje dat weg zou gaan. En het was sowieso, de leeftijden liepen heel erg uiteen daar. Van een jaar of 4 tot en met 16. 4 jaar? Ja, zo jong als 4 jaar. En ja, dat waren echt ernstig verwaarloosde kindjes vaak. Maar ook kindjes met een achtergrond met heel ernstig seksueel misbruik. Waarvan bijvoorbeeld de opa ook de vader was. Dus ik werd... buiten mijn eigen situatie, die natuurlijk al best wel extreem was, werd ik met nog extremer geconfronteerd diezelfde dag nog. Ja. Maar je dacht toen misschien nog steeds, hier ga ik geholpen worden. Ja, absoluut, dacht ik dat. Ja. Wanneer shifte dat? Wanneer veranderde dat? Ik denk eigenlijk al vrij snel. Ik merkte heel erg dat... dat het verbeterproces voornamelijk op mij gericht was en niet zozeer op mijn ouders. Hm. Dat er van hen eigenlijk niet zoveel verwacht werd, maar dat ik direct aan allerlei verbeterpunten moest gaan werken. Die werden dan officieel opgesteld. Ja, jij hebt het probleem, maar je bent ook het probleem. Je bent een probleem. En zo komt eigenlijk iedereen jeugdzorg in. Op dat moment worden er punten opgesteld, werkpunten. Daaraan moet je gaan werken. En dat wordt wekelijks of dagelijks met een mentor besproken. In een kantoorsetting. Dus er is geen vorm van huiselijkheid of iets dergelijks. Heel formeel, heel steriel. Het is heel formeel en het is bijna zakelijk, denk ik. Ja. Hey, en je ouders, zijn die nog betrokken bij dat proces? Of is het op dat moment een heel grote barrière tussen jou en hen vanwege de onveilige situatie? Met mijn moeder had ik op dat moment al een aantal jaar geen contact meer. Mm-hmm. Toen zij 3 was, is ze weggegaan bij mijn vader. En toen... Toen zij 3 was? Toen ik 3 was, ja. Oh, toen jij 3 was, sorry. Toen zagen we elkaar wel sporadisch weekenden, maar ze was daar niet heel consistent in. Nee. En toen ik een jaar of 9 of 10 was, heb ik eigenlijk uit eigen beweging het contact verbroken. Ja. Omdat de situatie met de drugs in huis en alles... Het voelde heel onveilig voor mij al aan. Ja. En ik denk dat ik dat toen al besef had van ik moet hier niet zijn. Maar hoe moet een 9-jarige eraan toe zijn om dat besef te hebben? Want dat is intens op die leeftijd. ja, hartstikke moeilijk ook. Zeker omdat ik ook nog een zusje van moederskant had, waarvoor ik heel veel verantwoordelijkheid voelde. Right. Zij was al 5 en ze was niet zindelijk. En ik kreeg er ook niet zindelijk. En nou ja, ik was eigenlijk heel erg bezig met zorgen voor haar. We hadden heel veel honger. Er werd nog niet consistent eten aan ons gegeven. Ik denk dat ik gewoon bang was op dat moment. Er zaten junks in onze keuken. Voor de situatie of voor je moeder? Ook, denk ik. Ik denk ook voor mijn moeder. Ja. Voor mijn stiefvader heel erg. Ja. Want mijn moeder was meer verslaafd aan methadon. Mijn stiefvader aan heroïne. En die was toch wel wat irrationeel onder invloed. Ook al is het van nature volgens mij best een lieve man. Ja. Maar hij had te maken met oorlogstrauma. Hij komt uit Iran. En dat heeft er wellicht in geresulteerd dat hij zijn hel in drugs is gaan zoeken. Ja. Hey, ik vroeg je net al, van wanneer kwam je voor het eerst in aanraking met jeugdzorg? 11, 12, 13, zoiets, hè? Vroeg. Nou ja, goed, 8 jaar denk ik, rond 8 jaar denk ik ambulant. Ja, ambulant 8 jaar. En dan later echt dat jeugdzorg er een heel actieve rol in ging spelen. Dat was 4, 5 jaar later, hè? Ja, klopt. Hoe oud ben je nu? Ik ben bijna 31. Oké, ja, dan hebben we het over 18 jaar geleden? Ja, klopt. En toen speelde dit al met jeugdzorg? Zelfs tientallen jaren eerder, denk ik. Ja, want als je naar de actualiteit kijkt, maar dat is misschien de macht van perceptie, dan lijkt het iets wat heel erg is gaan spelen sinds de toeslagenaffaire. Nee, dat is absoluut niet het geval. Vertel. Dezelfde problematiek speelt al tientallen jaren. Zo niet vanaf het begin dat jeugdzorg begonnen is. En dan hebben we het over 130 jaar geleden al. Maar het repressieve, de opsluitcultuur, dat is echt al tientallen jaren bezig. En ik denk dat we het echt te danken hebben aan een aantal inmiddels mediapersoonlijkheden. Die hun mond wijd hebben opengetrokken. Want dit klopt niet. Dit klopt niet. En er moet iemand naar luisteren en er moet iemand naar kijken. Als het niet de jongeren zelf waren geweest, was het denk ik nu nog steeds onder de pet. Nee, maar ook dan, als mensen inderdaad dat doen, dan zie ik wel elke keer reacties van mensen, jeugdzorgmedewerkers. Ja, maar er gaan maar ook dingen goed. Ja, dat precies. Is de en dat is wel het frustrerende, want dat is de dooddoener. Het is de constante dooddoener, inderdaad. Er gaan ook dingen goed. Ja, ik mag hopen van wel, want jullie hebben kinderlevens in handen. Dus ik mag hopen dat er dingen goed gaan. Ja, want hoe luister jij dan naar zo'n argument? Ja. Dat je echt constant voorbij hoort komen? Ja, ik kan daar woest om worden, heel eerlijk gezegd. Want als jij als hulpverlener met de juiste intenties, want ik ga er ook echt wel vanuit dat deze mensen met de juiste intenties dit vak instappen. Hè? Dus dat je wil graag een verschil maken in het leven van een kind. En, zeker. Je wil het beter voor hem maken. Maar op het moment dat jou echt met bewijs verteld wordt dat het niet goed gaat, dat het niet klopt en dat je deze kinderen niet helpt op deze werkwijze, dan lijkt me dat je daarvan schrikt en daaraan wil werken. En dat je bagatelliseert het, hè? Ja. Maar als ik even advocaat van de duivel mag spelen, wat gaat er dan wel goed? Want in de berichtgeving en alles, ook in de situatieschetsen die online worden gegeven door tal van mensen, wordt er echt heel erg op het negatieve gezeten. Ik denk dat iedereen het erover eens is. Het gaat echt goed mis. Maar wat gaat er wel goed? Er gaat niet heel veel goed op dit moment. En dat is ook echt het probleem. En natuurlijk zijn er individuele succesverhalen. Ben ik hartstikke blij als ik er af en toe eentje hoor. Het is ook lastig, hè? Want het is heel casegevoelig. Absoluut. Alles, ja. En natuurlijk zijn er gewoon individuele zorgverleners die ontzettend graag willen. Maar gewoon hun handen gebonden zijn door beleid. Die heb jij ook meegemaakt? Absoluut. Ik heb ook echt wel een paar hulpverleners ontmoet die een verschil hebben gemaakt voor mij, in ieder geval intern. Waar lag dat dan aan? Omdat ze jou zagen? Of wat meer los van het boekje gingen? Of hoe moet ik het voor me zien? Beide, denk ik. Omdat ze mij zagen. Omdat ze ook zagen waar bepaald gedrag van mij vandaan kwam. Want ik heb me ook niet altijd leuk gedragen binnen de jeugdzorg. Dat begon eigenlijk al heel snel na mijn uithuisplaatsing, dat ik me ook erg begon te verzetten. Ja. En ook inderdaad sommigen die buiten het boekje gingen, die me gewoon uit eten namen. Er was een groepsleider. Waardoor ze je als mens zagen, ja. Ja. En die vaak met mij aan de slag ging. Want ik had toen al heel veel journalistieke interesse. Dus die dan een journalist kende. En die me dan vragen liet opstellen. Zodat ik die persoon vragen kon stellen. Right. Ik deed een jeugdpolitiek. En er waren een paar groepsleiders die stevig als met mij naar debatten mee gingen. Mm-hmm. Dus dat soort mensen die herinner ik me en dat neem ik mee, ja. Waar zitten de pijnpunten dan in? Als je naar de organisatie als zodanig kijkt. Want ik geloof echt wel, de hulpverleners, er zitten echt wel mensen die echt wel nobel werk verrichten. Maar waar zit dan de problematieken dan precies in? Want ik zei net al, Ruben, we zeiden al voor de uitzending van joh, als het over jeugdzorg gaat, is het heel makkelijk om mee te gaan in de negativiteit en te zeggen, ja, dat is gewoon een bolwerk wat inderdaad, wat je zegt, moet op de schop, moet helemaal van de grond af aan opnieuw worden opgebouwd. Maar als je dan volgens de vraag krijgt, ja, maar weet je ook wat er dan misgaat? Ja, dan weten mensen dat doorgaans niet echt. Dus waar zit het pijnpunt er precies in? Ik denk dat er een cultuurprobleem in de jeugdzorg heerst. Ja. Dus er heerst een strafcultuur, een cultuur van wantrouwen jegens het kind. Een bewijslast die bij het kind ligt. Ten overstaande van ouders die zich eigenlijk moeten bewijzen. Ja. En in sommige gevallen helemaal niet hoeft te bewijzen, omdat we het dan bijvoorbeeld hebben over de toeslagenaffaire. Ja. En als ik heel eerlijk ben, vind ik dat de marktwerking in de zorg, maar voornamelijk de jeugdzorg, compleet is doorgeslagen. Ik moet nog maar één voorbeeld vinden van marktwerking binnen de zorg wat goed is uitgepakt. Ruben, kan jij wat bedenken? Of? Nee, zeker niet. Nee. Maar ik ben wel benieuwd waar je dan nu op doelt. Sinds 2015 is er de jeugdwet. Dat maakt dat de jeugdzorg sindsdien gemeentelijk is onderverdeeld. Ja. En dat houdt dus in dat de gemeente contracten afsluit met zorgaanbieders in de buurt. En daar krijgen zij een potje voor. Nu is het zo dat de gemeente dat potje niet altijd gebruikt waar het voor bedoeld is. Dat kan ook wel eens naar een parkje gaan of een Phoenixwijk, noem het iets leuks. Waar ze geld voor willen uitgeven. Prioriteiten. En daarnaast is er dus eigenlijk vaak een personeelstekort bij gemeenten. Maar ook bij de jeugdzorg zelf, bij de inspectie. Waardoor er in hele lange tijd echt contracten zijn afgesloten met zorgaanbieders zonder dat zij gescreend waren. Dat resulteert in een heleboel fraude, een heleboel uren declareren waar geen zorg geleverd is. Ja. Mensen zonder VOG zelfs, zonder certificering, die aan de slag gingen met deze jongeren. En het lastige is dat vanwege de privacywetgeving dit bijna niet te controleren valt of überhaupt hard te maken. Dus deze mensen komen daar stevast mee weg. Zelfs als de gemeente op de hoogte is, dan worden eigenlijk nog steeds nieuwe cliënten aangenomen. Proberen ze nu wel een beetje aan banden te leggen, toch? Met de ZZP-cultuur binnen de zorg, waarbij ook het lijntje naar jeugdzorg te trekken is? Ze proberen dat aan banden te leggen. Volgens de inspectie, moet ik heel even goed kijken, maar dat is volgens mij de inspectie gezondheid, zorg en jeugd. Mm-hmm. Zijn de fraudegevallen vorig jaar ruim verdubbeld. En dan hebben we het over fraude binnen met VOG en diplomering. En daarbij volgens een onderzoek van de Algemene Rekenkamer is eigenlijk naar voren gekomen dat er voornamelijk over vergaderd wordt, maar dat er niet wordt doorgepakt. Ja. Vorig jaar kwam de Algemene Rekenkamer ermee en die waren snoeihard erin. Het gaat helemaal niet goed. Het gaat overal mis. Ja. Bodine, we gaan zo verder met je praten. Buitengewoon interessant onderwerp. Ik zou bijna zeggen skip de muziek, maar is denk ik goed voor het ritme om dat toch even te doen. We gaan even luisteren naar Campy. We vragen onze gasten voor de mensen thuis altijd naar om drie nummers mee te nemen. Ja. Campy, Wakker in de Cel. Waarom? Ja, dat is eigenlijk een referentie naar een scène die ik beschrijf in mijn boek. Ik heb niet permanent gesloten gezeten. Maar er zijn verschillende redenen waarom je tijdelijk soms in een gesloten of een half gesloten setting verblijft. Ja. In dit geval waren dat netwerkweekenden voor mij. Dat betekende zeg maar dat je een instelling die sluit. Dat kan voor een feestdag zijn of een weekend. Maar dan word jij geacht bij netwerk of familie te verblijven. Als je daar niet terecht kan, word je tijdelijk overgeplaatst naar een andere instelling. Ja. In dit geval was dat een half gesloten instelling. Daar had je van die celdeuren. En om het een beetje grappig te houden hadden wij... De Campy was toen helemaal hot. We hebben het nu over 2007, 2008, zoiets. Mm-hmm. Hadden wij bedacht om door onze praatgaatjes van onze celdeuren... dit refrein iedere ochtend te gebruiken als wekker voor de groepsleiding. Meen je dat nou? Jazeker. Wow, okay. Dat hebben we zo'n 3 dagen volgehouden voordat er met sancties gedreigd werd. Maar dit nummer, hoewel het natuurlijk een super serieus nummer is... waar ik niet zoveel afdoen van de betekenis ervan, heeft het ons toch een stukje humor gebracht in onze situatie. En dat is heel belangrijk. Ja, kippenvel. En dat klinkt zo. Alles is verkanken, toch vooral namen en datums op muren en banken. Morgen voorkomen, laat me Kado even danken. Kado, ik dank je, leid me door de dagen. Leid me door de cellen en de meervoudige dame. Dagen duren lang, dus ik probeer veel te slapen. Bespaar me minuten als ik praat met mijn dame. Mama, heb geen geld, ik kan geen budgetkaart meer vragen. Ik wil het Kees vragen, maar ben bang dat die geplagen. Waar zijn mijn niggas, andere niggas in de straat? Uit het zicht, zijn hard. Ik heb het in de gaten, heb het aan mezelf te danken. Had het beter moeten maken. Maar de drang naar verse flappen bleef me in mijn hoofd knagen. Ik moest nieuwe patas hebben, kleren om te dragen. Geld voor de trein om mijn geilheid te bedaren. Want niks is gratis in de straat, er bestaat. Ik hoor wakker in de cel, say mosh, a la day, day, day. Dus ik schrijf een brief naar mijn madre, eentje naar mijn vrouw. En degene die mijn laatste strip. En zes een dik, kijk de Libiëse bitch. Zodat je die niet leeft. Want het zit in de cel voor een beetje kracht. Ik had de armen vast als op weg bij mijn dame. Die mannen die mijn mat, die waren nu mijn mat. Die lastigvallen zou ze moeten blazen. Zonder genade, nek. Maar dan gaat de lucht blazen op nieuwe dag, fucked up. Ruzie met mijn bitch, weer voor hash op rapport. Dit voor de cash, maar ik ben verantwoord. Dan mis ik al mijn papies daar in eten, zo'n mens voort. Even luchten, daarna tv kijken. Post lezen, mensen post schrijven. Hash verkopen onder de deur en het luikje. Alleen voor boodschap, anders zelf gebruiken. Junker is een massa, zo blad naar de wijven. Fantaseren van likken en kutje mogen krijgen. Fantaseren de vrouwelijke wakkers je pijpen. Maar je zit in de jari, dus geslapen of gehaaid. Ik hoor wakker in de cel, say mosh, a la day, day, eentje naar mijn vrouw en degene die mijn laatste strip. En zes een dip, kijk de Libiëse bitch. Zodat je niet meer leeft. Want het zit in de cel voor een beetje kracht. Willen is echt niet zo oké. Wanneer kom ik vrij? God, heb mijn mensen lang niet gezien. Please, klemmen, schrijf naar me. Please, mama, schrijf naar me. Klemmen, pak de trein. Mama, nee, mama, blijf niet bij me weg. Doe me niet pijn naar mijn prisoner. Voel me net de vis aan de lijn. Stop met vissen, free Willy. Mama, vrij, geen grappen, niks is sis. Zoveel effect op mij. Maak me broeien, maak me lijf. Heb morgen schrijf. Schrijf. Ik hoor het wakker in de cel. Say mosh, a la day, day, yeah. Naar mijn madre, eentje naar mijn vrouw. En degene die mijn laatste strip. En zes een dik, kijk de Libiëse bitch. Zodat je niet meer leeft. Want het zit in de cel voor een beetje kracht. Willen is echt niet zo oké. Een goed voorbeeld voor je broertje. Je zusje vraagt je eeuwen doen je. Wanneer kom je nou weer naar Oso? Ik en mama voelen ons foco. Baka naar ons, jou kom naar Oso. Doe te veel met je broertje. Soms houdt hij zelfs als een spoemroep. Waarom zit je daar nou zo fucked up? Ik hoor het wakker in de cel. Say mosh, a la day, day, yeah. Dus ik schrijf een brief naar mijn madre. Eentje naar mijn vrouw. En degene die mijn laatste strip. En zij zijn dik, kijk een liefde is een bitch. Zo met je liefde in de cel. Zit in de cel voor een beetje kaart. Campy met Wakker in de Shell. Ik ben benieuwd wat Radio 1-luisteraar hiervan vindt. Ruben van Haften en Wafik Youssefi. Ja, sowieso heftig als dit je wekker is. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart hier op NPO Radio 1. In de studio is schrijver en journalist Bonien van Someren. Vanaf haar achtste kreeg ze te maken met jeugdzorg. En op het moment is ze bezig met een boek waarin ze haar eigen ervaringen beschrijft. Maar ook een stem wil geven aan talloze anderen die onder toezicht van de jeugdzorg zijn opgegroeid of dat nog steeds doen. Heb je een vraag? Laat het weten via de gratis NPO Radio 1 app. Ja, Bonien, ik zeg het inderdaad. Je wil je eigen ervaringen omschrijven. En toch wordt het verhaal van heel veel mensen. Voelt het dan nog wel als je eigen verhaal, wat je allemaal hebt meegemaakt? Naarmate ik er meer over praat in een werksituatie en naarmate ik meer opschrijf, voelt het niet langer als alleen mijn verhaal. Maar het is wel jouw problematiek, dus moet het niet ook je verhaal gewoon kunnen zijn? Het is ook zeker, het is mijn geschiedenis, dus het is mijn verhaal. Maar naarmate ik natuurlijk meer onderzoek doe, zie ik dat ik onderdeel was van een systeem waarvan duizenden kinderen deel zijn en zijn geweest. En heel veel dingen lijken op elkaar. Dus ja, is het mijn verhaal? Nee, het is ons verhaal, denk ik. Ja, maar moet het ons verhaal zijn? Ja, het is geen keus, volgens mij. Ik denk niet dat ik een keuze heb, inderdaad. Nee. Toch? Nee. Ja. Spreek je mensen die actief zijn binnen de jeugdzorg in je boek? Ik probeer zo min mogelijk het woord te geven aan hulpverleners en experts. Vertel, waarom? Eigenlijk omdat we wat ze te zeggen hebben al vaak genoeg horen. Er gaan ook dingen goed. We doen er gaan ook best. Dingen goed. Ja. En ik wil daar niet te veel podium aan geven. Dus natuurlijk zal er enigszins aandacht aan besteed worden. Want het blijft een journalistiek boek. Maar ik wil daar zo min mogelijk podium aan geven. Ik wil graag horen wat er leeft onder de jeugdzorgjongeren. Maar vanuit met de journalistieke bril op, hoor en wederhoor. Ja, absoluut. Wat vind je daarvan? Daar zal sprake van zijn, hoor. Okay. Hoe ziet dat eruit? Of kan je dat nog niet zeggen? Ik zal toch wel een reactie hier en daar vragen van experts. En wellicht dat ik dat aan het eind van het boek een beetje wegstop. Ja, dat weet ik nog niet zeker hoe ik daar vorm aan ga geven. Nee. Het is allesbehalve een makkelijk verhaal. Hoe ziet het schrijfproces eruit? Dat was een tijd lang tergend. Zeker omdat... Een soort herbeleving, hè, bijna. Ja, maar in het begin probeerde ik daar ook echt heel journalistiek naar te kijken. Ja. Op een gegeven moment dacht ik, ga ik nu het zoveelste stijve boek schrijven? Met een boel beleid erin, waar je een hele hoop feitjes leert, maar eigenlijk niet invoelt hoe het zit. En ik heb dat met mijn uitgever besproken. En hij was het er eigenlijk ook wel mee eens. En hij zei, Bodien, stop even met journalist zijn. En schrijf gewoon jouw verhaal op. En vanaf toen zijn we een meer autobiografische aanpak gaan hanteren. Maar dat is ook zwaar. Zwaar, inderdaad. Het was inderdaad één grote, en is nog één grote herbeleving. Maar ook vallen steeds meer puzzelstukjes voor mij op zijn plek. Dingen waar ik heel veel schaamte over voelde. En waar ik het absoluut niet over wilde hebben. Je gaat je toch realiseren dat heel veel schaamte niet van jou is om te dragen. En dus dat heeft het me ook gebracht. Hoewel het af en toe heel moeilijk is, is het ook bevrijdend, denk ik. Ja. Journalisten zijn ook mensen. Ja. Ja. Jij moest dus op je achtste naar jeugdzorg. Je kreeg er toen mee te maken. En vanaf je 12 tot je 18e woonde je op verschillende plekken. En ook jeugd- en pleeggezinnen van jeugdzorg. Maar dan word je 18. Ja. En dan? Het pleeggezin was puur geluk ten eerste, want dat was een netwerkpleeggezin. Er zijn vaak geen pleeggezinnen beschikbaar. Dus betekent dat je een pleeggezin al kende? Je kende een gezin waar je terecht zou kunnen? Ik ken een gezin waar ik terecht zou kunnen en die bereid waren de uitdaging met mij aan te gaan. Hmm. En daarna heb ik een aantal jaren op verschillende vormen van kamertraining gewoond tot ik 18 werd. En toen ik 18 werd, dat was een moeilijk verhaal eigenlijk. Vanaf toen begon de ellende pas echt in mijn leven, ja. Want je wordt losgelaten gewoon, toch? Ja, nu was het ook wel zo ingewikkeld. Toen ik 16 was ongeveer, kreeg ik een vriend. En daar was al wel een beetje van duidelijk, ook vanuit de groepsleiding, dat hij niet helemaal zuiver aan zijn geld kwam. En hij deed niet aan zuivere zaakjes, laten we het zo even zeggen. Hij was geen radiopresentator. Het was geen radiopresentator, het was geen journalist. De jeugdzorg was ervan op de hoogte, de instelling waar ik woonde. En dat eerst raden ze me dat ontzettend af, de hele tijd. Tot ik bijna 18 werd. En ze zeiden van, hij heeft een huis. Misschien is het een idee om daar te gaan wonen. Want we weten anders geen plek voor jou. Oh, dan maakt het opeens niet meer uit. Dan maakt het ineens niet zoveel meer uit. En nu ben ik, dacht ik toen al van zoiets, nou, misschien is dat nu niet zo'n goed idee. En we zijn niet zo lang samen. Is samenwonen al een stap die ik graag wil zetten? En toen ben ik toch teruggegaan naar mijn vader. Hm. Wat eigenlijk niet zo'n heel sterk idee was. Want op dat moment hadden we eigenlijk al jaren nauwelijks contact. Daarbij zat hij in de bijstand. Dus zou hij toeslagen, et cetera, zou hij verliezen. En moest ik financieel bijdragen. Ja. En toen zat ik in mijn eerste jaar van mijn studie journalistiek. Maar daarnaast heb ik een medische, vrij ingewikkelde aandoening. En dat maakte het eigenlijk onmogelijk om en fulltime te studeren en te werken. Dus het werd meteen een keuze. Ja. Dat werd werken. Ja. Dus ik stopte met mijn studie en ging bij mijn vader wonen. En het ging eigenlijk steeds slechter met mij. Ik vond het heel moeilijk om weer te aarden in een gezin. Hoe zag het contact met jeugdzorg er toen nog uit? Was dat er überhaupt of is het van hey, de groeten? Nee, het was de groeten. Ja, nee. Er was geen contact meer met jeugdzorg vanaf dat moment. Dat was echt van... Je hebt de stappen van kamertraining doorlopen. Je kan voor jezelf koken. Je kan boodschappen doen. Je kan budgetteren. Dus wij gaan ervan uit dat je klaar bent. Want het bestaat formeel wel, toch? Verlengde jeugdhulp. Ja. Dus vanaf je 18e. Maar dan zie je af van je rechten, toch? Als 18-jarige. Ja, inderdaad, van je volwassen rechten. Ja. Maar het is ook zo... de gemeente moet dat toekennen. En daar hangen een aantal criteria aan. En nou, één zo'n criterium is bijvoorbeeld dat je nog jeugdhulp nodig zou hebben. Het is heel moeilijk om te bewijzen dat je dat nog nodig hebt. Ja. Want als je inderdaad die dingen kan die ik kan, voor jezelf koken, de was doen, boodschappen doen. Dus er moet al een afwezigheid van zelfstandigheid zijn. Zeg maar. In hun ogen. Ja. Maar goed, ik wist niet wat een zorgverzekering was, wat een woningbouwvereniging was, wat ik moest beginnen. Dus was ik klaar voor de wereld? Nee, zeker niet. En dat geldt voor een heleboel jongeren. En omdat die potjes vaak leeg zijn bij de gemeente, wordt die verlengde hulp, want dat is dan van 18 tot 23 jaar, die wordt vaak niet toegekend. Ja, maar je weet nu dat je er absoluut niet klaar voor was. Hoe was dat toen? Want ik snap ook dat je dan als 18-jarige denkt, hè, nu ga ik het zelf doen. Ja, maar dat... Nee, want ik voor mij voelde het van de regen in de drup. Want ik ging weer terug naar mijn vader. Dus eigenlijk de situatie waaruit ik weg moest. Nu was hij inmiddels gescheiden van mijn stiefmoeder. Dus dat durfde ik dan wat makkelijker aan. Maar toch, onze relatie was bijna niet heel. Dus ik voelde me heel ongemakkelijk. Bijna een vreemde. Bijna een vreemde. Bij een vreemde in huis, ja. Ja, ja. En een gezinsverband vond ik al heel erg moeilijk op dat moment. Ik kon daar niet goed in meer in de aarde. Omdat ik echt het instellingsleven gewoon heel erg gewend geraakt was. En ik denk dat ik na anderhalf, twee jaar zoiets ben ingetrokken bij mijn vriend. Ja. Hoe ging dat? Ja, van kwaad tot erger, ja. Je bent op een gegeven moment ook dakloos geweest, hè? Ja, dat zal zo'n 5 jaar later zijn geweest. Ja, dat is ook natuurlijk een feit waar ik niet heel trots op ben. Maar wij zijn toen... Is dakloos echt dakloos? Is bij jou geweest? Wij spraken net... Thuisloos moet je van spreken, ja, denk ik. Ja, thuisloosheid inderdaad. We hebben net namelijk gebeld met het Kansfonds. Die zijn aan het onderzoeken van hoe ziet de dakloze situatie er in Nederland uit? Ja. En er blijken wat nuances te zijn. Absoluut. Aangebracht, of tenminste die moeten worden aangebracht. Ja. Dat dakloos vaak thuisloos betekent. Je hebt geen geregistreerd adres, maar je kan nog wel bij vrienden en familie, et cetera, et cetera. Het is vaak van adres naar adres. Ja. Van mij was het van vrienden, naar vakantiehuisje, noem maar op. Was nog niet prettig? Nee, absoluut niet. Want je moet elke keer weer weg ergens, natuurlijk. En hoe lang heeft dat stand gehouden? In mijn geval denk ik 1,5 jaar zoiets. Van adres naar adres. Ja, misschien 2 jaar in totaal. Ik heb nog een paar maanden lichtelijk illegaal iets in onderhuur gehad. Ja. En toen had ik het absolute geluk dat ik een huisje aangeboden kreeg. Ja. Het vergeten kind heeft aangetoond dat van de jongere daklozen in Nederland 78% een achtergrond in jeugdzorg heeft. Ja. Is dat een correlatie waarvan je denkt, yep, dat klopt? Oh, absoluut. Ja. Vertel. Zoals het er nu voor staat, bieden we de kinderen gewoon niet heel erg veel kansen om echt een zelfstandig bestaan op te bouwen. En dan moet je ook nog voorstellen dat er heel veel jongeren psychische problematiek hebben. Ook als het er niet heel erg uitkomt in het dagelijks handelen. Ook al kan iemand, is iemand in staat om naar school te gaan of te werken of praktisch gezien voor zichzelf te zorgen. De stress van de volwassen verantwoordelijkheden en het overweldigende van alles wat er geregeld moet worden, dat maakt soms dat jongeren überhaupt niet weten bij wie ze moeten zijn voor hulp. En eigenlijk een beetje bevriezen. Wat had je daar dan anders aan willen zien? Dat je uiteindelijk dus 18 werd. En wat had je met de kennis van nu eigenlijk, wat moest er gebeuren? Nou, in mijn geval denk ik dat ik nog echt niet klaar was voor volwassen verantwoordelijkheden. Nee, veel 18-jarigen niet, maar die denken dat natuurlijk vaak wel. Ja, maar je moet je ook voorstellen, veel jongeren hebben gewoon het netwerk niet om hen te ondersteunen. Dus ze hebben geen. Weet je, het is anders dan als je 18 bent en je gaat op kamers om te studeren of zo. En je kan in het weekend met je zak was lekker naar huis en mama kookt voor je. Ja, en als iets fout gaat, dan bel je je vader even en die doet de belastingdienst voor je. Die komt langs rijden. Ja. En dat is heel anders dan dat je er echt moederziel alleen voor staat. Ja. En dat is voor heel veel van de jongeren het geval. Ja. Hey, het kabinet Rutte 4 heeft in 2022 hebben ze een actieplan opgesteld. Ja. Om dakloosheid echt tegen te gaan. En het ideaal was om in 2030 voor te zorgen dat iedereen in ieder geval een dak boven zijn hoofd heeft. Ja. Ik denk dat dat voor mensen zelfs met adres een probleem gaat worden, gezien de treurige staat van de huizenmarkt. Even uitgaande dat dat wel zou kunnen. Dus dat er beschikbare woningen zijn, et cetera. Had dat al een groot gedeelte van het probleem opgelost? Nee, want het probleem begint al binnen de jeugdzorg. Maar het stukje, zeg maar, je gaat jeugdzorg uit. Het stukje dakloosheid. Ja. Ik geloof niet dat ze dat kunnen oplossen. Want zoals je inderdaad zegt, heel veel jongeren zijn thuisloos en niet per se dakloos. Ja. Maar we hebben echt niet in kaart hoeveel jongeren dat zijn. Dat zijn vaak waarschijnlijk veel meer jongeren dan in onderzoeken naar voren komt. Nou, dat hoorden we net ook inderdaad. Maar dat is dus wel lastig aan te pakken als we het gewoon niet in kaart hebben. Dat is inderdaad lastig aan te pakken. Maar ik denk dat dat ook al een beetje in kaart gebracht kan worden op het moment dat jongeren de jeugdzorg verlaten. Weten wij wel waar ze heen gaan daarna? En dat wordt niet bijgehouden? Nee, absoluut niet. Waarom niet, denk je? Is dat eigenlijk van, joh, jullie zijn nu in de vrije wereld dus niet meer ons probleem, om het even grof te zeggen? Ja, om het grof te zeggen wel. Ik weet natuurlijk, willen instellingen dat misschien niet altijd zo doen. Maar hun handen zijn gebonden en de geldpotjes zijn op. En ja, het is allemaal een kwestie van geld. Dus de bandbreedte is ook gewoon een heel groot probleem hierin. Ja. Ja, maar er is nu wel veel aandacht voor. Wij besteden de aandacht aan, maar je zei het ook al veel in de media. Ja. Denk je dat dat helpt? Of is het uiteindelijk gewoon een, joh, we zien wel wat er gebeurt, maar we houden het zo? Ik denk dat het een lange adem is. Ik denk dat we echt een lange adem moeten hebben. En op een gegeven moment zal hier weer iemand anders zitten die een stuk jonger is dan ik. Met mijn verhaal wil ik ook echt aantonen dat dit dus een structureel probleem is. Ja, dat die al tientallen jaren speelt. Maar ik wil ook inderdaad graag de mensen horen die dit nu meemaken. Ja. Want jij denkt wel dat hier over 15 jaar iemand kan zitten die nu 7, 8 is en dan hetzelfde heeft meegemaakt? Ik ben bang van wel, ja, zo niet erger. Ja? Ja. Ja. Ja. Los van je boek, help jij bijvoorbeeld ook kinderen, tieners die in jeugdzorg zitten? Want je hebt die ervaring. Ik weet niet in hoeverre je betrokkenheid nog met jeugdzorg of daar sprake van is. Nou ja, ik bezoek af en toe evenementen met betrekking tot jeugdzorg. Ik ben ook wel eens langs geweest bij een oude instelling waar ik gewoond heb. En ik zoek wel vaak jongeren individueel op die dat meemaken. Om met hen het gesprek aan te gaan. Om hopelijk toch enigszins een teken van hoop te zijn. Van hè, je hoeft straks niet per se crimineel te worden of dakloos. Of het zou ook wel eens journalist kunnen zijn. Of misschien wil je muziek gaan maken. Of misschien wil je stratenmaker zijn. Er is perspectief. Er is perspectief. Ja. Lastig is natuurlijk wel dat ze daar zelf heel hard aan moeten trekken. En dat ze daar niet echt aan bij geholpen worden. Ja. Maar soms helpt het ook gewoon om een luisterend oor te hebben van iemand die enigszins begrijpt wat jij doormaakt. Maar waarom wordt daar niet het meest op gefocust? Want ik denk inderdaad, als iemand 13, 14 is, dan moet je hem juist motiveren om te gaan ontdekken wie die is. En al wil die vuilnisman worden, wordt die vuilnisman. Dat maakt allemaal niet uit. Maar waarom wordt daar niet op gefocust? Ik denk dat de verwachting van de jeugdzorgjongeren heel laag is. Dus ze zijn toch al verloren? Sommigen spreken dat ook daadwerkelijk uit. Ik heb ook echt letterlijk gehoord van groepsleiders. Bodine, jij bent een verloren zaak. Ja, Jezus. Nou ja, als je het hoort, hier zit ik. Ja. Maar ja, er wordt heel erg gestuurd van, hè, meisje, ga maar in een winkel werken. Jongen, zoek maar iets met je handen. Daar heb je de meeste kans. Is er helemaal niets mis mee als daar je kracht ligt. Mm-hmm. Maar voor heel veel jongeren geldt dat niet zo. Ja. Ik heb jongeren gesproken uit de jeugdzorg. Die zijn nu advocaat of bijna advocaat. Die zijn schrijver of muzikant. Er zit zoveel in hun mars. Ja. Maar waar komt die kracht nou vandaan? Want als er inderdaad tegen al die jongeren wordt gezegd, nou ja, je bent toch een verloren zaak. Wordt niks. Ja, ja, nou, het zal niet tegen elke jongere gezegd worden. Maar er wordt gewoon laag gemikt voor deze jongeren. Ja. Hou het maar simpel. Hou het maar kort en bondig. En ja. We gaan weer even naar wat muziek. Pas Salieu. Ja. Waarom? Tel eens. Ja, eigenlijk niet zoveel met jeugdzorg te maken. Eigenlijk. Ik luister er gewoon met heel veel verbazing naar alle commotie en vooral aandacht die weer naar Anouk ging. Mm-hmm. Ze had Ronnie Flex het N-woord genoemd, hè? Ja. Jazeker. En daar ging handig. Een heleboel aandacht naar uit. En ik wilde eigenlijk gewoon een positieve noot. Een ode aan Black Excellence. Dus. Shout-out Ronnie Flex, man. Ja. En hey, Paas, sorry. Sorry naar jou. The lifestyle black, but they fear that fact black. Music black, black skin tone black. The lifestyle black, but they fear that fact. Look, black Air Force. Lifestyle active since day man evil. As they think, little did they know man a king greatness. I come from warriors, I know my past class. The power of the tribal heart. They wanna take the energy, believe I'm blind. I got grind in my mind, harder. Lower minority, they can't defeat me. All I know is labor, I can't let work. I'm a never lost soul in the wild west. Yeah, the music world. Black, skin tone black, black. The lifestyle black, but they fear that fact black. Music black, black, skin tone black, black. The lifestyle black, but they fear that fact black. I am fed up, they treat me like I'm nobody. Tomorrow if I'm dead up, they say I'm in a gang. Pain when I step through, they will never comfy. But the power of the heart, it has blessed them. Realize you're my brother, fuck a skin tone. Coming from the heart, bro, listen to the black tone. I got grind in my mind, harder. Lower minority, they can't defeat me. All I know is labor, I can't let work. I'm a never lost soul in the wild west. Yeah, the music world. Black, skin tone black. The lifestyle black, but they fear that fact. Music black, skin tone black. The lifestyle black, but they fear that fact. Yeah, the music black, skin tone black. The lifestyle black, but they fear that fact. Black, music black, black, skin tone black. The lifestyle black, but they fear that fact. Black, mom told me, son, be careful. I asked the wife, she said they fear my royalty. Paas Salieu hoorde je op NPO Radio 1 met Black. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Ja, je luistert nog steeds naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. En bij ons in de studio is schrijver en journalist Bodine van Someren. Vanaf haar 8e kreeg ze te maken met jeugdzorg. En op het moment is zij bezig met een boek schrijven waar ze haar ervaringen beschrijft. En ook wil ze een stem geven aan talloze anderen die onder toezicht van jeugdzorg zijn opgegroeid. Of dat nog steeds doen. Heb je een vraag voor Bodine? Laat het ons weten via de NPO Radio 1 app. Er komt waarschijnlijk een bezuiniging aan van 500 miljoen op jeugdzorg. Als je dacht dat het nog niet erger kon. Hoe luister jij naar dit? Ja, in alle eerlijkheid, ik ben woest. Ja? Ja, want waar is al dat gepraat dan voor geweest? Al die kamervragen, al die beloften. Voor de duidelijkheid, Lisa Westerveld van GroenLinks PvdA heeft nog geprobeerd in een tevergeefse poging om die bezuinigingen van tafel te krijgen eerder dit jaar. Ja, niet gelukt. Flink tegengestemd. Nee. Ja. Kijk, er is natuurlijk de belofte gedaan dat in 2030 we zullen stoppen met de gesloten jeugdzorg. In ieder geval er zullen er dan geen jongeren meer geplaatst worden. Mm. Er moeten alternatieven komen. Er zijn echt een heleboel onderzoeken die aantonen dat jongeren echt gebaat zijn bij een kleinschalige woonvorm, waarin dus de gezinssituatie als het ware wordt nagebootst. Mm-hmm. Die onderzoeken kun je trouwens teruglezen op de website van het Nederlands. Even kijken, Jeugdinstituut, Nederlands Jeugdinstituut. Ja. Maar goed, daar is een heleboel geld voor nodig. Dat er al niet is. Er is echt een structureel geluid van geldtekort binnen de jeugdzorg. En allerlei politici die hebben aangegeven zo welwillend te zijn, zich daarvoor in te zetten om dan vervolgens terug te komen met nog een bezuiniging. En daar bovenop nog eens de plannen om de eigen bijdrage in de jeugdzorg terug te brengen. Ja, want over de aard van die bezuiniging is nog weinig duidelijk. Ja. Waar zouden ze überhaupt nog op kunnen korten? Er worden al instellingen gesloten. Ja. Er is al weinig personeel. Ik heb verhalen gehoord van gezinsbegeleiders die 16 gezinnen begeleiden in een eentje. Ja. Worden dat er 32? Dat zou zomaar kunnen, ja. Het einde is een beetje zoek natuurlijk, hè, op dit moment. Maar zijn die bezuinigingen het grootste probleem? Want dat geld is er dan nu. Nou, in ieder geval, er is nu 500 miljoen meer. Het is nog steeds wel weinig, maar er is in ieder geval meer geld nu. Zijn de bezuinigingen dan het grootste probleem? Want nu gaat het ook niet goed, nu dat geld er nog wel is. Ja, maar nu is er al een geldtekort, hè? Dus dat ten eerste. En dan hebben we ook nog de kwestie dat de gemeenten het niet altijd uitgeven aan daar waar het nodig is. Ja. Dat er ook nog eens, ja, ik durf dat bijna niet te zeggen, maar dat er verdwijnt heel veel in de zakken van bestuurders van grote stichtingen. Ja. Waarom ben je daar toch voorzichtig in om dat soort dingen te zeggen? Want het is toch iets wat wel algemeen bekend is? Ja, het is al algemeen bekend. Maar daar wordt dan toch heel fel gereageerd op. Die mensen die verdienen het om goed te verdienen met alle moeilijke kinderen waar ze mee werken. Oh, ja. Of je hart zit erin of niet. Maar jij hoeft echt niet met de dikste, nieuwste Mercedes aan te komen maar rijden. Dan kan terwijl je de zeggen, kinderen niet ondermaats eten binnen de instelling. Ja, maar dan kan je zeggen met die bezuinigingen, dat gaat niet meer gebeuren. Dat geld gaat nu gewoon volledig aan de jongeren. Maar daar heb jij geen goede hoop in. Niet echt. Ook omdat het echt een keer afgelopen moet zijn met die enorme stichtingen. Die enorme klinische woonvormen. Dat moet echt meer richting kleinschalige woonvormen. Maar die mensen moeten dan ook gecertificeerd zijn. Daar moet op gecontroleerd worden. Ja. Dat kost geld. Ik zie het nog niet zo snel opgelost zijn, tenzij gemeenten echt welwillend zijn daarop in te zetten. Ja. Ik heb de voorbereiding van dit gesprek heb ik even de publieke tribune teruggeluisterd van vorig jaar met van Koen Verbraak. Hij ging in gesprek met een aantal hulpverleners in de jeugdzorg. Mm-hmm. En vanuit hen gepeld van, joh, hoe gaat het volgens jullie? Nou, inderdaad, er gaan dingen fout, maar er gaat ook heel veel goed, uiteraard. Maar er is wel één puntje wat ik wel heel interessant vond. En dat is dat die hulpverleners het idee hebben dat ze steeds tegen de publieke opinie in moeten gaan vechten. Want van het algemeen is men het er wel over eens, wat ik al een paar keer zei, het gaat niet goed binnen jeugdzorg. Alleen waar zij zich dan aan hekelen is het feit dat individuele verhalen eigenlijk uitvergroot worden en een soort van veralgemeniseerd worden. Terwijl zij zeggen van, ja, maar het is allemaal zo case-specifiek. Daarvan kan je niet zeggen van, joh, dat geldt voor iedereen over de hele linie. Wat vind jij daarvan? Ja, dat vind ik de grootst mogelijke onzin. Vertel. Het is eerder, de succesverhalen zijn op dit moment schaars. Dus je kan je heel erg gaan focussen op wat er goed gaat. Ja. Maar op dit moment, weet je, het wordt heel vaak afgedaan als een incident. We weten nu dat hier een structureel probleem is. Zowel met hoe de jongeren behandeld worden als waar er geld uitgegeven wordt. Over de hele linie jeugdzorgbreed zijn er gigantische problemen. Ja. En je kan je als hulpverlener kan je heel aangesproken voelen en in verdediging schieten. Of je kan luisteren en kijken wat je eraan kan bijdragen. Ja, het doemsdagscenario voor veel gezinnen is een uithuisplaatsing. Hè? En dat is echt het meest gitzwarte scenario. Het feit dat je kind een heel lange tijd niet meer ziet. Daarover zeggen die hulpverleners van, joh, dat gaat echt niet over één nacht ijs. Is dat, kan je je daarin wel vinden? Of hebben ze iets van, nee, ook zelfs daarin gaat het mis? Ik weet niet of dat het geval is voor heel veel uithuisplaatsingen. Ik denk dat daar best wel snel keuze in gemaakt wordt. Wat is snel? Kijk naar wat er gebeurd is naar de toeslagenaffaire. Ja, dat zijn er gelijk 1600, hè? Precies. Ja. Terwijl deze mensen eigenlijk gewoon ondersteuning nodig hadden. In hoe gaan we het zo goed mogelijk voor deze kinderen inrichten in hun veilige thuissituatie? Mm-hmm. Het laatste wat zij nodig hadden is bovenop al die stress ook nog eens uit huis getrokken te worden en eigenlijk uit het zicht van hun familie te verdwijnen. Daar wordt heel makkelijk over gedaan. Maar voor veel jongeren zijn er misschien wel problemen. Maar zouden ze veel meer kunnen uithalen met een ambulante begeleiding? Waarom wordt daar dan niet eerst naar gekeken? Is dat gewoon simpelweg te duur? Wellicht. Dat vind ik ook een beetje een lastige. Maar ja, sorry, een uit huis geplaatst kind levert heel veel subsidie op. Ja. Je bent journalist, je bent nu ook schrijver. Ja. Zie jij jezelf misschien op een gegeven moment ook in de jeugdzorg? Actief zijn? Nee, dat denk ik niet. Vertel. Ik denk dat ik op deze plek meer voor deze jongeren kan doen. Omdat ik ook merk als ik instellingen bezoek dat ik met heel veel frustratie loop. En als ik soms ook naar rondkijk, daar eigenlijk een beetje woedend wegga. Ja. En dat is niet wat die kinderen nodig hebben. Nee. Ik kan ze zeker bij het eind van huilen een luisterend oor bieden. Misschien begeleiden, in hun krachten opzoeken. Maar dat zal dan echt op individuele basis zijn. Ik en dan van buiten. Ja, ik denk dat het mij te veel triggert. Ja. Om echt in een instelling blijvend rond te lopen. Maar kun je nu echt iets veranderen? Want jij schrijft erover en ook veel anderen vertellen erover. Er zijn documentaires over. Nou, dat gebeurt al jaren. Er verandert niks. Ja. Heeft het wel zin om die verhalen te vertellen? Nou, ik heb echt niet de illusie dat mijn boek de wereld gaat veranderen. Wat wil je wel met je boek bereiken? Ik hoop dat het gewoon een van de vele stemmen wordt. Die uiteindelijk maken dat men er niet omheen kan. Dat men het niet meer kan ontkennen. En nu kan het inderdaad nog, omdat het er maar enkele zijn... kan het nog afgedaan worden als incidenten. Ja. Maar zijn er niet per se enkele, toch? Want ik hoor dit soort verhalen echt regelmatig. Het zijn er, ja, maar op de grote schaal natuurlijk. Ja. Als je het berekent op duizenden en duizenden en duizenden kinderen... die het er vaak ook niet meer over willen hebben. Want het trauma is nu eenmaal te groot... En terecht ook, gelijk hebben ze. Maar ja, goed, de toeslagenaffaire bijvoorbeeld werd ook lang ontkend. Tot er zodanig veel geluiden waren dat niet meer te ontkennen viel. En om nou te zeggen dat het opgelost is, nee, natuurlijk niet. Maar daarom zeg ik, we hebben echt een lange adem nodig. En ik hoop gewoon te kunnen bijdragen aan dat geluid. Ik merk dat de verbazingen bij veel mensen nog steeds zitten... in het feit dat dit kan gebeuren in een land als Nederland... zogenaamd. Ja, nee. Dus wat kennelijk zulke goede voorzieningen heeft... en weet ik veel wat. En dan heb je het hier ineens over. En dan kom je toch van een koude kermis thuis. Die verbazing is bij mij ook nog steeds groot, hoor. Ook al heb ik het meegemaakt. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar gesloten instellingen... hoeveel jongeren jarenlang aan onderwijs onttrokken worden... wat bijvoorbeeld echt een grondrecht in Nederland is. Je hebt hier het recht op onderwijs. Mm-hmm. Woon je in een gewoon gezin... dan staat binnen no time de leerplichtambtenaar voor de deur. En om de een of andere reden gelden die regels niet voor instellingen. Terwijl zij de meest kwetsbare jongeren in handen hebben. De repressie, het geweld wat tegen jongeren gebruikt wordt, dat dit kan. Ja. Dat jongeren in cellen verblijven, zonder ook maar enige vorm van misdaad te hebben begaan. Ja, het gaat mijn pet te boven. En het feit dat ze niet echt zelfstandig worden gemaakt, toch? Want daarover stuurt Josje een mooie app in de Radio 1-app. Die zegt, als je 18 plus wordt, wat doe je dan? Er bestaat een app die heet Quickstart. Ja. Waarin juist staat omschreven waar je recht op hebt... en wat er allemaal verandert als je 18 wordt, waar je moet zijn... welke voorzieningen. Kan zoiets jongeren helpen? Dat ze dus eigenlijk iets kunnen downloaden of iets kunnen doen... waarmee ze gewoon leren wat ze kunnen. Ik vind Quickstart sowieso een heel mooi initiatief. Het is nu aan veel gemeenten verkocht. Jongeren moeten hier wel op gewezen worden op dit soort dingen. En een app vervangt natuurlijk geen persoonlijk contact. Nee. In die zin is het maar een druppel op de gloeiende plaat. Maar ik vind het wel echt een fantastisch initiatief. Ja. En daarbij, ja, kijk... Jongeren in de gesloten jeugdzorg bijvoorbeeld, die worden eigenlijk jarenlang als gevangenen behandeld. Als jij een gewone, als volwassen persoon gedetineerd bent, heb je daarna de reclassering. Die gaat met jou op zoek naar een woning. Die gaat met jou. Maar ook vaak later. Ja, ook wel later. Maar die gaan je helpen aan werk. En om een of andere reden zijn deze jonge gevangenen tot de dag dat ze 18 worden, gaat die deur op slot. Ja. En de dag daarna sta je weer met dat welbekende vuilniszakje buiten. Ja. Dan is het. Zoek het maar uit. Je neemt zo'n ervaring volgens mij wel je hele leven mee, hè? Ja, zeker. Hoe kijk je erop terug? Als de periode die me het meest gevormd heeft, denk ik. Toch wel? Ja, absoluut. Dus is wel een soort... In goed en slecht. Goed en slecht, ja. Een soort vreemde dankbaarheid dan? Of hoe moet ik het zien? Absoluut geen dankbaarheid. Nee. Nee, ik ben niet dankbaar voor dat mij overkomen is destijds. Maar ik ja, het heeft mij gevormd tot de journalist. Ik denk dat het de reden is dat ik journalist ben geworden. Ik denk dat het de reden is dat ik schrijver ben. Dat ik heel veel aandacht heb voor maatschappelijke problematiek. Was het in dat opzicht een soort noodzakelijk kwaad? Nee, het was geen noodzakelijk kwaad. Ik zou dit ieder kind willen besparen. Ja. Ja. Maar het heeft je wel gevormd, zeg je? Het heeft me gevormd, maar niet altijd ten goede. Nee. Nee. Hoe zit het nou met de politieke representatie van dit onderwerp? Hè? Want ik zeg, Lisa Westerveld die maakt zich echt hard voor, hè, vanuit GroenLinks PvdA. Staatssecretaris van Ooyen. Wel geprobeerd om her en der te kijken van oké, nou, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die bezuinigingen toch niet ineens gaat resulteren in het sluiten van nog meer plekken. Dat gezinsbegeleiders 32 gezinnen moeten gaan begeleiden per stuk in plaats van 16 bijvoorbeeld. Ja. Heb je het idee dat daar nog iets van een dissonantie in is of zo? Dat ze gewoon helemaal geen idee hebben waar het over gaat? Zeker, zeker. Ik denk dat het onwijs onderschat wordt. Ja. En ik denk ook echt dat de opinie heerst dat jongeren daar echt geholpen worden. Dat wij jongeren de zorg insturen en dat zij daar professioneel geholpen worden. Ja. En in te veel gevallen is dat gewoon niet zo. Maar en wat moeten we dan? Want we moeten wel iets hebben. Ja, wij moeten iets hebben. Ja, ik blijf sturen op kleinschalige zorg die de gezinssituatie nabootst. Maar dus ook op de inspectie die deze mensen goed screent. Deze mensen hebben opleiding nodig. Je moet niet zomaar alleen met een KVK een instelling kunnen openen. Dat is gekkenwerk als je met de meest kwetsbare groep kinderen werkt. En om dat te bereiken is er wel welwillendheid nodig van gemeenten. Ja. Om geld uit te geven. Dus niet beknibbelen op deze jongeren, maar ook durven te investeren. En dat betaalt zich terug, want zij zullen later minder bijstand, toeslagen, et cetera, nodig hebben als zij het zelf kunnen. Wanneer komt je boek uit? Volgend jaar. We gaan naar je laatste nummer. Black Emotion, Dreads. Ja. Vertel. Gewoon, het is bevrijdingsdag, lekker feestje. Lekker schuren. Doe je ding. Dan op de ochtend in. Yes. Ja, en blijf zeker doorgaan wat je allemaal aan het doen bent. Bodine van Zomeren, dank je wel. Bedankt. Show me the back and motion, back and motion. Show me the back it up and back it up and brace pan this. My girl, wind your waist pan this. Mr. Ticket and attack it if you rate chocolate. Sweet to the marrow, can't eat chocolate. AZ done say backpacks and potion. My girl, you have to show me back and motion. Give you long hood and love and devotion. Make your waterfall like wave and ocean. Dripping, wet, and me beat up the pum pum. Yes, when I done come a star, no back for your bend. Oh, the position snap snap through the lens. Dripping, wet, and me beat up the pum pum. Yes, when I done come a star, no back for your bend. Hold the position, snap snap through the lens. She stand up, she drop down. Send me off the pussy pan lockdown. Hot now, half a fan of top, it's a lot now. Done now, send me at the cream of the crop now. Popcorn saying at the party, I shot now. Hennessy off a pop now. Split off a roll, take it straight to the dome, cause you know, say we in a hot box now. Bubble share, bubble love, whiny buddy. My girl, take time with buddy. Now the bad body girl of my type of buddy. Show me the back of motion, whiny for me. Love whiny buddy. My girl, take time with buddy. Now the mad body girl of my type of body. Show me the back of motion, whiny for me. Dripping, wet, and me beat up the pum pum. Yes, when I done come a star, no back for your bend. All the business just snap snap through the lens. Dripping, wet, and me beat up the pum pum. Yes, when I done come a star, no back for your bend. All the business just snap snap through the lens. Mister, back it up and back it up and brace pan this. Pan this. Take it and attack it if you're rich. My girl, you have to show me back on motion. Give you long hood and love and devotion. Make your waterfall like wave and emotion. Dripping, wet, and me beat up the pum pum. Yes, when I done come a star, no back for your bend. All the position snap snap through the lens. Dripping, wet, and me beat up the pum pum. Yes, when I done come a star, no back for your bend. All the position snap snap through the lens. Back it up and brace pan this. Take it and attack it if you're rate chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate. Back in motion hoorde je in de nacht is zwart van Dreads. Ja, na het nieuws van 5 uur gaan we naar het laatste uurtje van de nacht is zwart. Dat doen we met een geschiedenisles over bevrijdingsdag. En spreken we Özlem Bulgan van het Amsterdams Koerdisch Filmfestival. Blijf luisteren en tot zo. En je mag natuurlijk ook nog steeds reageren op de vraag van de nacht. Ja. En die is vandaag, wat had jij willen weten voordat jij 18 werd? Laat het weten via de NPO Radio 1 app. elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5:00, dit is Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental door het noodweer in het zuiden van Brazilië is opgelopen tot 55. Bijna 70.000 mensen hebben vanwege de hevige regenval en overstromingen hun huis al moeten verlaten. En meer dan 1 miljoen huishoudens zitten zonder schoon drinkwater. Het gebied wordt getroffen door aanhoudende stortregens. De Braziliaanse autoriteiten waarschuwen dat enkele dammen in de deelstaat Rio Grande do Sul mogelijk kunnen instorten. Donderdag brak al een stuwdam door. Hamas zal niet instemmen met een staakt het vuren als dat niet leidt tot een definitief einde van de oorlog. Dat heeft een hoge functionaris van de terreurbeweging gezegd tegen persbureau AFP. Al enkele dagen wordt er in de Egyptische hoofdstad Cairo onderhandeld tussen Israël en Hamas. De gesprekken worden gevoerd via vertegenwoordigers van Qatar, Egypte en de Verenigde Staten. Anonieme bronnen beweren dat de VS garanties heeft gegeven voor een permanent staakt het vuren. En vandaag wordt er weer verder gepraat in Cairo. Bij de nationale herdenking op de Dam zijn afgelopen avond voor de stilte 3 demonstranten aangehouden. Een van hen, een man van 53, werd opgepakt toen hij een spandoek wilde ontvouwen. Volgens de advocaat van de demonstranten wilden de 3 aandacht vragen voor de politieke situatie in Oeganda. Kort na het stiltemoment in Amsterdam werd na een tip een 24-jarige man aangehouden. Volgens de politie gaf hij in een livestream op TikTok aan dat hij de orde zou gaan verstoren. Op de snelweg A4 is een gans door de voorruit van een automobilist gevlogen. De vogel kwam op de achterbank terecht. De bestuurster raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. De gans overleefde de botsing niet. Het weer, op veel plaatsen regen en zo'n 7 graden. Plaatselijk kan er nog wat mist ontstaan. Vanochtend vooral in het noorden nog regen. In de loop van de dag klaart het overal op. En wordt het tot aan de avond zonnig en droog bij maximaal 17 graden. Na het weekend opnieuw regen. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften. En Wafik Youssefi. Ik moet dat beter controleren. Ik vergeet het. Maakt niet uit. Geen probleem. Vergeven en vergeten. Je luistert nog steeds naar De Nacht is Zwart. En vandaag hebben we het over jeugdzorg. En zojuist spraken we Bodine van Someren. Journalist en schrijver van haar eerste boek over haar ervaringen binnen jeugdzorg. Een zeer aangrijpend gesprek, Ruben. Echt waar. Ja. Dat was pittig. Heb je het gemist, dan is het te beluisteren op NPO Radio 1.nl. Morgen op NPO Radio 1.nl. Uit het gesprek blijkt dat er nog steeds heel veel te doen is over de manier waarop kwetsbare jongeren worden opgevangen in Nederland. En ook die jongeren worden op een gegeven moment 18. En dan veranderen ze een hele hoop, want zijn ze opeens volwassen, althans, zo wordt het gezien. En we zijn daarom nog steeds benieuwd naar je reactie op onze vraag van de nacht. Wat had jij willen weten voordat je 18 werd? Laat het weten via de gratis app van NPO Radio 1. Zometeen gaan we luisteren naar een bijdrage over Bevrijdingsdag van onze huishistoricus Boyke Teunissen. Maar eerst nieuwe muziek hier op NPO Radio 1. Je hoort nu Young, Awkward and Lonely van Jean-Hu McCroy. The first time I fell in love, he walked into class smelling of roses, bubblegum and beer. And all the girls followed him around like a pack of hungry wolves. Oh, and those tight jeans on those strong legs, those honey brown eyes left me breathless. And then so much pain, they always look straight through me. 'Cause I was a little boy who played guitar and drew out his dreams on the bedroom walls of a broken home filled with broken hearts. Too many nights I'd fall asleep in the silent comfort of my tears. How I used to believe that no one would ever love me for me. Oh, to be young, awkward and lonely. Desire in his eyes setting me on fire. The taste of a rose, on his soft lips as he stripped me of my innocence. It was strawberry sweet and turned sour in a week. 'Cause I was a little bit over my head, maybe a little too desperate for one night stands to turn into something more than. Je bent nodig. Omroep Zwart. I've been walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulder and a bullet in my gun. Can when I can, while I can, for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, I hear freedom calling, calling me to answer. Gonna keep on keeping on. Across the river. 2021 won hij de Amerikaanse Voice met dit nummer. Je hoorde Cam Anthony met Stand Up. En daarvoor Jungu McCroy met zijn nieuwste nummer. Young, Awkward and Lonely. Mierenkriebels, als je niet wakker was, dan ben je dat nu wel. Goed nummer. Ja, fantastisch. Heel goed. Hey, zometeen gaan wij bellen met Özlem Bulgan van het Amsterdamse Koerdisch Filmfestival. En als je denkt, huh? Koerdisch Filmfestival, is dat niet een beetje niche? Nou, dat valt dus best wel mee. Maar goed, daar straks meer over. We gaan eerst even naar wat reacties die wij van onze Omroep Zwart-volgers hebben gekregen op Instagram. Ja, want de vraag van de nacht was natuurlijk, wat had jij willen weten voor je 18e verjaardag? En die stellen we altijd eerst op onze Instagram, @omroepzwart. Dus volg ons zeker, want dan is het veel eerder mogelijk om te antwoorden. Je bent van harte welkom. Ja, onder andere Shira Lynn, die reageert. Die zegt, het bestaan van BKR had ik willen weten. Ja. En Aquia zegt, ja, ik had wel willen weten dat ik afvalstoffenheffingen moet betalen. En ze zegt ook, ik had geen idee hoe ik belastingaangifte moest doen. Weet ik nog steeds niet. Mm-hmm. Nou ja, allebei heel belangrijk. Ja. Maar iemand anders die gooit het op een heel andere boeg. Die zegt, wat zelfliefde is. Heel filosofisch. Ja. Zelfliefde en hoe je deze kan internaliseren. Ik moet je zeggen, ik was daar op mijn 18e niet... Heel erg is dat bezig. Al mogelijk op je 18e? Ik denk als je een bepaalde mate van relativeringsvermogen hebt, kan dat prima. Maar dat ontbrak bij mij volledig. Maar mijn leven stond in het teken van gamen en mijn eerste wietje en dat soort dingen. Ja, snap ik. Wat had jij willen weten voordat je 18 werd? Laat het weten via de NPO Radio 1 app. En we gaan luisteren naar Ari van Anita en Sam Smith. Twee daarvan. Leuk. Ja. Zegt bevrijdingsdag, maar sta er wel eens bij stil waarom dat zo is. Op een dag die alles behalve een vanzelfsprekendheid is, gezien de geschiedenis en alle ellende op de wereld, hebben wij onze huishistoricus Boyke Teunissen gevraagd om hier iets over te vertellen. Maar eerst, waarom is het nou zo opmerkelijk dat we überhaupt bevrijdingsdag vieren? Het interessante van bevrijdingsdag in Nederland, maar ook in de rest van Europa, is dat we eigenlijk allemaal heel goed weten wat er wordt gevierd. Het einde van de Duitse bezetting, het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar hoe we het vieren en welke naam we eraan geven, dat heel veel zegt over hoe het land naar zichzelf en naar de geschiedenis kijkt. We vieren in Nederland vieren we Bevrijdingsdag op 5 mei. Niet per se logisch. We noemen het Bevrijdingsdag. En in Nederland is het niet per se een vrije dag. Slechts één keer in de 5 jaar. En al die drie dingen hebben een eigen geschiedenis en zijn anders dan andere Europese landen het doen. Nou, ik ben benieuwd. Laten we het horen. Eerst al die naam, Bevrijdingsdag. In Nederland heet het Bevrijdingsdag. In België is het een Bevrijdingsdag. In Denemarken wordt het een Bevrijdingsdag genoemd. Maar Frankrijk bijvoorbeeld. Frankrijk viert de dag van de overwinning. En dat is natuurlijk een heel interessant verschil, waarmee de Fransen heel duidelijk zeggen van, kijk, wij zijn niet bevrijd. Nee, wij hebben de Tweede Wereldoorlog gewonnen. En zo zagen de Fransen zichzelf ook na de Tweede Wereldoorlog als een van de geallieerde partijen die de oorlog hadden gewonnen, gelijkwaardig aan de Engelsen en de Amerikanen, wat natuurlijk puur militair gezien onzin was. Nog interessanter is het, bijvoorbeeld de Sovjet-Unie, maar ook heel veel andere Oost-Europese landen noemden het Bevrijdingsdag, noemden het Overwinningsdag, dag van de overwinning, omdat het communisme had gewonnen van het fascisme. Interessant is ook hoe in Oost-Duitsland de dag werd genoemd. Dat is natuurlijk een hele gekke situatie waar Duitsland zich in bevindt. De daders, de verliezers van de Tweede Wereldoorlog. En je krijgt een Oost- en een West-Duitsland, kapitalistisch en communistisch. En wat gebeurt er in Oost-Duitsland? Het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt daar gevierd. En tot in de jaren 70 noemt men het de Bevrijdingsdag. Want men is bevrijd door de Sovjet-Unie. Zo wordt het in het communistische Oost-Duitsland gezien. Maar vanaf de jaren 70 verschuift dat en wordt de officiële naam van die dag wordt ook in één keer de dag van de overwinning. Dus hoe je een dag noemt, zegt heel veel. Want toen zag men in één keer van, het communisme heeft gewonnen en wij zijn communisten, dus wij hebben gewonnen van het fascisme. In Nederland vieren we het op 5 mei, Bevrijdingsdag. Dat is eigenlijk heel erg onlogisch als je kijkt naar het grotere plaatje. Er is maar één ander land wat het ook op 5 mei viert. Dat is Denemarken. Want in Nederland en Denemarken gaven de troepen die hier gelegerd waren in Nederland, zo langs de kust eigenlijk, het stuk wat nog niet bevrijd was van Nederland, en ook in Denemarken, die legergroep gaf zich op 5 mei over. Maar dat is helemaal niet het einde van de Tweede Wereldoorlog. En ook nog niet van de oorlog in Europa. De Duitsers vochten nog door tot en met 8 mei. En in verreweg de meerderheid van alle Europese landen is Bevrijdingsdag, of Dag der Overwinning, wordt dan ook gevierd op 8 mei. Alleen Nederland en Denemarken kiezen ervoor. Nou, in ons land was het klaar, dus 5 mei. De laatste tijd is het ook het nieuws geweest. In Oekraïne is de viering verplaatst van 9 naar 8 mei. En dat heeft natuurlijk te maken met de huidige oorlog. Want de Sovjet-Unie bepaalde de dag van de overwinning. Die moet gevierd worden op 9 mei. Want in de tijdzone van Moskou ging de Duitse overgave precies 1 minuut na middernacht in. Dus in de Sovjet-Unie was het 9 mei dat de Duitsers zich overgaven. En in de rest van Europa was het net 8 mei. En je ziet dat heel veel voormalige Sovjet-staten ervoor hebben gekozen om de viering te verplaatsen, die in de communistische tijd op 9 mei was, om die te verplaatsen naar 8 mei. Bijvoorbeeld Estland, Letland, Litouwen en nu ook Oekraïne. Voor de Baltische staten was het direct na hun onafhankelijkheid dat ze daartoe besloten. Want voor hun begon op 9 mei begon er een nieuwe bezetting, namelijk de Sovjet-bezetting, ook met honderdduizenden slachtoffers en deportaties. Dus wanneer je het viert, zegt ook veel. En dat verplaatst dus nog wel eens. Is het een vrije dag, ja of nee? Nou, in Nederland dus niet. In Frankrijk wel, want ja, vrije dag, dat doen de Fransen natuurlijk. Die pakken elke vrije dag aan die ze kunnen. En in Frankrijk wordt die dag der overwinning wordt niet alleen het einde van de Tweede Wereldoorlog gevierd, maar ook de overwinning van Jeanne d'Arc bij Orléans. Dus ze verweven daar heel handig een nationaal verhaal doorheen, en dat het echt een overwinningsverhaal is, en dat de Franse staat die altijd overwint daar naar voren komt. In België en in Denemarken en bijvoorbeeld ook het Verenigd Koninkrijk is het geen vrije dag. Alleen in die landen staat men veel uitgebreider stil bij de dodenherdenking, die bij ons op 4 mei is, maar in België en Groot-Brittannië gekoppeld is aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, die daar in die landen überhaupt veel meer aandacht krijgt. In Frankrijk is dat ook 11 november, dat is de dag van herdenking, Memorial Day, en dat is vaak ook een vrije dag in die landen. In Denemarken herdenken ze de doden op de dag dat het land bezet werd. Dat is voor Denemarken was dat in april. Zo zie je dat dat heel erg verschuift. Nederland heeft een heel moeizame relatie met Bevrijdingsdag. We hebben die dodenherdenking, maar dat is pas eigenlijk in de jaren 90 echt goed gekoppeld aan de Bevrijdingsdag. Onze Bevrijdingsdag is nooit een vrije dag geweest. Je ziet heel mondjesmaat, eind jaren 40, begin jaren 50, zie je dat ambtenaren eerst een uur vrij krijgen op Bevrijdingsdag, dan een halve dag. Dan wordt op een gegeven moment eind jaren 50 besloten dat eens in de 5 jaar Bevrijdingsdag een vrije dag is. Waar dus andere landen een hele dag vrijgeven om de doden te herdenken of om hun grondwet te herdenken of om Bevrijdingsdag te vieren, doen we dat in Nederland niet. In Nederland hebben we maar 1 nationale dag die helemaal vol is van traditie. En dat is onze koninginnen en tegenwoordig Koningsdag. Dan is wel iedereen vrij als de koning jarig is. En ja, daarmee is het ook heel veel zeggen dat de allereerste nationale bevrijdingsdag, die werd al gevierd in 1945. Dat kon natuurlijk niet op 5 mei, want gaven de Duitsers zich pas over. En koningin Wilhelmina besloot dat het hele land feest kon vieren op 31 augustus 1945. Dat was namelijk ook haar verjaardag. Dus toen werd Bevrijdingsdag gekoppeld aan Koninginnedag. En later werd het 5 mei met heel veel mitsen en maren. En eigenlijk is tot op de dag van vandaag is het nog steeds niet een heel strak georganiseerde nationale vrije dag. Ergens toch wel jammer als je het hebt over het vieren van democratie en vrijheid. Een fijne en frisse blik op Bevrijdingsdag. En ook bijzonder om te zien hoe andere landen dit dus vieren. Dank voor je bijdrage, huishistoricus Boyke Teunissen. En binnenkort natuurlijk meer van hem. Ja, blijf vooral luisteren, want we gaan zo meteen bellen met Özlem Bulgan van het Amsterdams Koerdisch Filmfestival. Heb jij een goede Koerdische film waarvan je zegt, deze moet je zien? Laat het ons weten via de NPO Radio 1 app. Persoonlijk, ja, ik ken weinig. Ik ook niet, nee. Maar we gaan ons zo laten onderwijzen door Özlem, dus ik ben daar heel benieuwd naar. Ja, maar eerst gaan we weer luisteren naar muziek. En het is een lastig tijdstip, dat weet ik wel, Fiek. Uh-huh. Maar deze heb ik toch al ingestart. Ja, dat klopt inderdaad. We gingen eerder in de uitzending, als je nog thuis meeluistert, al vanaf het begin, in gesprek met Willem van Sermond, van het Kansfonds. Hij viel even weg en toen moesten we wat. Hè? Dus we hebben dat nummer even ingestart. Het gaat om het nummer Het Hoeft Niet Perfect Te Zijn van Heeltje, een Eindhovense rapper. En normaal gesproken krijgen we wel wat reacties op onze muziekkeuze en zo. Soms slecht, soms goed. Maar nu werden we ingebeld door een luisteraar. Ja, want we moesten hem weer wegveden natuurlijk. Ja, inderdaad. Ben je gestopt met dit nummer te draaien? En wij zeggen, nou oké, hartstikke leuk. Als we een gaatje hebben, dan fietsen we hem straks in de uitzending erin. Bij deze belofte maat schuld. Gesprek. Morgen weer naar school, maar heb de les daarvoor niet opgelet. Blacked out, word ik wakker in een afgesloten tram. Damn, was ik naar mijn thuis gebleven. Stuur een appje naar mijn ma, ik heb uit huis gegeten. Ik stond met een tienermoeder bij het bushok. Het regende, die kids die zouden zelf niet beter weten. Alles hoeft niet per se goed te zijn, maar het hoeft ook niet perfect te zijn. Het is oké om soms alleen te zijn. Ja, yeah, het is oké om soms alleen te zijn. Soms denk ik heb meer dan dat ik al heb. En soms wens ik voor dingen die ik al heb. Lieve heer, ik zeg je, ik ben niet ondankbaar. Want ik tel al mijn blessings, ja, ik voel me net mijn vader. Ben ik nou de domste of de slimste? Ik vraag ervoor ruimte, maar het liefst is als een sticker. Soms kan ik geluk even niet vinden. Ik kan het nog naar boven halen als de dag van gisteren. Het begint al uit te werken als de lichten aangaan. Ben niet op dezelfde vis als waar je ook bent. Mijn exen kunnen geen confrontatie aangaan. Ja, God weet dat ik goed zit. Heeltje. God weet dat ik goed zit. Ik had die zanger aan in een mooi spits. Zij bericht mij, ik reageer niet. Ik moet dit doen, geen andere optie. Ja, waarschijnlijk in de fields met Montana. Ik hoop zich wel op dit schatje, maar het liefst jij die drama. Als ik met mijn jongens op steen sta, voel ik mij net als Nirvana. Er zijn slangen onder het gras, dus ik hou iedereen op afstand. Het is een bad habit, ik weet. Ik mag zelf kiezen hoe ik leef. BBS, LT, MMMB, bitch, we zijn op drink, we stoppen de werking. En ik ben Berkie of Younes. Ik was echt geeky toen ik binnenliep in ZB. Vraag het aan Younes. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. We've come a long, long way together. Through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. You're so rare, so fine. I'm so glad you're mine. You're so rare, so fine. I'm so glad you're mine. You make me glad I'm a woman, 'cause you're a feeling, thinking man. And anytime what I'm feeling, with why and how I want to live. You're so rare, man, you're so fine. You know, I'm so glad you're mine. You're so very rare and so fine. I'm sure not glad you're mine. I have to praise you when you hold. When you work your way around, ain't a part of me left over that your sweet love ain't found. You make my moan turn to whisper. You make my whisper turn to call. You make me scream and scream that I love you. Camille Yarbrough op NPO Radio 1. En als je denkt, hé, ik herken dit nummer ergens van, maar het is net anders dan ik het ken. Ja, je kent het waarschijnlijk hiervan. Dat zeg je al wat, hè, Mavik? Fatboy Slim. Dit is Fatboy Slim natuurlijk met Praise You. En daar heeft hij de stem van Camille in gebruikt. We horen er nu een klein stukje van. We've come along. En dat is natuurlijk ook hoe dat andere nummer net begon. Praise You dus op NPO Radio 1. En de versie van haar heet Take Your Praise. praise. Ik had eigenlijk in plaats van Fatboy Slim gewoon Ronnie Flex moeten zeggen. Kijk hoe je zou reageren. Ja, was ook leuk geweest. Was ook gewoon prima geweest. Nou ja, wie weet. In ieder geval, aankomend weekend, 10, 11 en 12 mei is het zover. Dan vindt de derde editie van het Amsterdams Koerdisch Filmfestival plaats. Het festival bestaat uit films gemaakt in de landen waarbinnen de Koerden leven. Klein lesje topografie. Koerdistan ligt in Iran, Irak, Turkije, Syrië, zelfs delen van de voormalige Sovjet-Unie. Nou, en waar je aan moet denken qua films, worden tal van films gemaakt voor, over en door Koerden. Maar voor jou en mij ook om te zien, Ruben. En we gaan hierover spreken deze ochtend met Özlem Bulgan. Zij is betrokken bij het Amsterdams Koerdisch Filmfestival. Özlem, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Goedemorgen. Hey Özlem, wij hebben het Cannes Filmfestival, we hebben Tribeca. Waarom hebben we specifiek een Koerdisch filmfestival nodig? Ja, die hebben we zeer zeker nodig. Het is inderdaad de derde editie die we organiseren dit jaar. En we zijn dan ook het enige Koerdische filmfestival in Nederland. En we hebben eigenlijk de afgelopen jaren gezien dat er ook echt behoefte aan is. Mm-hmm. Je moet weten dat Koerden vanaf de jaren 70 ongeveer als politieke vluchteling of gastarbeider naar Nederland zijn gekomen. Ja. En mijn ouders bijvoorbeeld ook, die hebben hier ook asiel aangevraagd. En nou, de jaren die gaan voorbij en je merkt echt ook aan ze dat ze eenmaal hier gevestigd zijn, dat ze hun verlangen naar hun cultuur, naar hun verhalen. En met ons festival brengen we dat eigenlijk mooi samen. Ja, ik moet je zeggen inderdaad, als het gaat om een beetje de culturele vertaling van de Koerden, want ik gigantische rijke geschiedenis, dat ik dat inderdaad in de media niet heel vaak voorbij zie komen. Nee, klopt. Ik bedoel, wanneer we het over Koerden hebben, dan hebben we het vaak over oorlog en conflict. Mm-hmm. Maar dat is, we hebben veel meer dan dat. We hebben zo'n rijke cultuur en geschiedenis. En in die films daar worden ook trauma's in verwerkt. Hè, waar de oorlogen en conflicten waar de Koerden doorheen gaan. Ja. Maar als er eenmaal veel tijd en ruimte overheen gaat, dan ontstaan er ook echt films over bijvoorbeeld liefde, over vriendschap, natuur en muziek. En dat is ook echt nodig. En dat hebben we ook. Ja. Ja. En waarom moeten wij die dan ook als niet-Koerden gaan zien, volgens jou? Ik denk het verrijkt sowieso je eigen kennis over welke culturen, maar ook films, maar ook geschiedenis van de Koerden. Hè, om daar meer bekend mee te zijn. Want ik denk toch af en toe heb het idee van dat best wel een onderbelicht onderwerp is. Hè. Ook Koerden, Koerdistan, waar komen ze vandaan? Wat zijn hun verhalen? En dat proberen we wel onder de aandacht te brengen, zeker. Ja. Hey, film is in dat opzicht natuurlijk dan een heel goed medium, hè, om al die verschillende verhalen te vertellen. In hoeverre vind jij dat de Koerdische cultuur, culturele uitingen, dat die een plek krijgen om die verhalen zeg maar te laten vertellen? Is daar genoeg ruimte voor of zeg jij, joh, dit filmfestival is er, maar het is nog niet genoeg? Er is zeker ruimte, maar we merken ook voor vooral Koerdische makers, filmmakers, dat het lastig is om films te creëren, om films te maken. En dat komt eigenlijk omdat ze in hun eigen regio's heel weinig ruimte om films te promoten, om te maken. En Koerden die hebben in hun regio's te maken met het conflict van het systeem, mm-hmm, waar ze wonen. En sommige films zijn dan ook verboden, omdat ze bijvoorbeeld gaan over rechtvaardigheid en over de Koerdische cultuur. En een bekende Koerdische regisseur, die was Yılmaz Güney. Mm-hmm. Hij heeft bijvoorbeeld de klassieke Yol geschreven toen hij in de gevangenis zat. En die film gaat eigenlijk over gevangenen die tijdens een week verlof hun leven dus weer op de wereld proberen te krijgen. Dus het gaat echt over de samenleving. Ja. En hij probeert dus in die film bewustwording te creëren voor de Koerden, maar ook de stem te zijn. Mm-hmm. Maar in gevangenschap, moet je beseffen, werd hij dus gedwongen om creatief te schrijven. Ja. En je noemde al een paar mooie festivals die er al jaren bestaan. En deze film heeft dus ook een mooie prijs gewonnen op het filmfestival in Cannes. Ja, wat goed. Ja. Ja, hey, en dit wordt de derde editie. Kan je wat vertellen over de totstandkoming überhaupt van dit filmfestival? Dat is natuurlijk geen one-man show, geen one-man effort. Nee. Hoe is dit zo tot stand gekomen? Ja, het is tot stand gekomen door Rebbe Dotsky. Dat is een Nederlands-Koerdische filmmaker. Door Berry Shamashi, ook een Nederlands-Koerdische documentairemaker. En ze merkten ook samen en ook met andere creatieve Koerden of Koerden die al hier heel lang, tweede, derde generatie in Nederland wonen, dat er een gemis is aan Koerdische verhalen, aan Koerdische platforms waar verhalen verteld kunnen worden en laten zien kunnen worden. En zo zijn ze eigenlijk toen, 3 jaar geleden inmiddels, bij elkaar gekomen en nagedacht van hoe kunnen wij verhalen die gezien en gehoord moeten worden en die minder bekend zijn onder het publiek, hoe kunnen we dat vormgeven? En zo is dat festival ontstaan. Ja, ja. En ik vroeg net ook aan de luisteraar om Koerdische filmtips. Ik had niet helemaal verwacht dat er misschien antwoord op zou komen. Maar we hebben reactie. We hebben reactie van Wander, die noemt films van Rebbe Dotsky. Die noemt onder andere Sidik en de Panther en natuurlijk Daughters of the Sun, zegt hij. Ja. Heftige film over Yazidi-meidjes die ik ooit nog eens heb mogen ontmoeten op Movies That Matter filmfestival. Wat maakt de films van Rebbe Dotsky zo bijzonder? Want hij is ook de eerste die noemt. Ja, zeker. Nou, Rebbe Dotsky staat natuurlijk ook bekend om zijn cinematografie. Dus de beelden zoals Sidik en de Panther, die zijn veel panoramabeelden. Je ziet prachtige landschap, je ziet natuur, het adembenemende, eigenlijk het landschap van Koerdistan. En daar staat het ook bekend om. Maar ook wat je net zei over de slachtoffers van IS, je ziet die vrouwen. Die jaren eigenlijk als slaaf onder het bewind van IS hebben moeten leven. Mm-hmm. En uiteindelijk ook zijn bevrijd. En dit heeft natuurlijk de wereld geraakt, maar met name ook de Koerden. En het zijn hele belangrijke maatschappelijke onderwerpen die waarover gepraat wordt. Nog steeds wel nog een taboe overheerst. Ja. Zeker, dus hij speelt zeker ook een belangrijke rol in de Koerdische film, maar ook binnen ons festival. Ja, Özlem, ik moet je zeggen, mijn Koerdische filmkennis is niet je van het. Maar we gaan het niet over de politiek of zo hebben, hoor. Maar ik ben wel benieuwd, is het nou zo dat veel van die films een soort activistische ondertoon hebben, of valt het mee? Zijn er ook gewoon films die echt ik heb het woord cultuur al een paar keer laten vallen, dat het echt volledig gericht is op een kanaal zijn eigenlijk voor die verschillende culturele uitingen binnen de Koerdische culturen? Mm-hmm. Ja, nee, veel films gaan ook over de situatie van de Koerden. En ik heb het hiervoor dus al genoemd, over conflict, over oorlog, over de strijd met IS. Mm-hmm. Wat dat betekent heeft, maar het gaat ook. Nou, je ziet ook films bijvoorbeeld in van mijn favoriete films of shorts, als ik dat mag noemen, die we ook dit jaar gaan draaien. Die gaan we laten zien tijdens de openingsfilm. Ja. En dat is Suitcase. En dat is een short film dat komt uit Rojalat, Oost-Koerdistan. En deze film die heeft ook op meerdere prijzen gewonnen. En deze film. Het vertelt eigenlijk zonder dialoog het verhaal van een Koerdische vluchteling die zijn hele leven in een koffer draagt. Dus je moet die koffer eigenlijk zien als een metafoor voor zijn huis. En in die koffer zitten herinneringen aan zijn thuisland en familie. Mm-hmm. Die zitten allemaal daarin. Maar op een gegeven moment is deze arme man, wordt zijn koffer dus gestolen. En wat betekent dat? Hij draagt zijn koffer met zich, maar wanneer hij die koffer weg is, verliest hij dus opnieuw zijn huis. Ja. En dus een film zonder dialoog, maar het betekent ook voor de makers, het dwingt hen om echt om creatief te zijn, want ze willen geen risico's nemen. En die creativiteit die komt voort uit onderdrukking. Ja. Ja, en hoe selecteer je die films dan? Want kijk, je vertelt al, we moeten ook de politieke situatie vertellen. Je kan niet doen alsof er niks aan de hand is. Maar je wil ook dit soort verhalen vertellen. Waar selecteer je op? dat is eigenlijk heel verschillend. Wat ik net al zei, kijk, wij hebben films die ook gaan over de natuur, over liefde, over vriendschap. Maar we kijken ook naar regio's waar die films vandaan komen. Ja. En met ons filmfestival geven we aandacht aan alle regio's. Dus aan, aan het oosten van Koerdistan, westen, zuiden, noorden. En dus de thema's die worden ook gebaseerd op de makers, waar zij vandaan komen, maar ook echt de diversiteit in de onderwerpen. Ja, ja. Hey, als het gaat over de verschillende Koerdische gemeenschappen in Nederland, dan heb je het niet over een heel enorme groep. Is het nou zo dat, dat de films en de boodschap die ze verkondigen, is dat nou zo dat dat bij uitstek dan herkenbaar is voor, wat ik zeg, die verschillende Koerdische gemeenschappen die we hebben? Of zijn het messages die iedereen wel zou kunnen begrijpen? Ja, nee, dat laatste sowieso. In Nederland wonen naar schatting ongeveer tussen de 70 en 100.000 Koerden. Ja. Kijk, veel verhalen die komen ook bekend voor de Koerden, met name omdat zij ook gevlucht zijn voor de oorlog en voor conflicten. Mm-hmm. Maar voordat die conflicten of die oorlogen er waren, hadden ze ook een mooi leven, hè? Wat ik al zei, dat ging over liefde, over vriendschap. Dus, en dat is heel universeel. Dus die dingen zijn zeker ook herkenbaar voor de, ja, voor de klassieke filmkijker. En ja, kijk, de meeste films zijn zwaar. Koerdische films zijn zwaar, maar ja, die eindigen wel vaak met hoop. Ja. Dus dat is ook wel echt heel positief. En ik denk dat veel Koerden dat ook hebben. Dus die hoop blijven vasthouden. En ja, dat willen we ook echt meegeven als mensen ons festival hebben bezorgd. Ja. Ja, ik neem ook wel aan dat met name jullie publiek is. Dat er natuurlijk vooral veel Koerden op het Amsterdamse Koerdisch Filmfestival afkomen. Vrij logisch natuurlijk. Maar hoop je juist ook dat er mensen buiten de Koerdische bubbel er naartoe komen? Ja, zeker. We willen juist ook mensen buiten de bubbel bereiken. En die bereiken we ook steeds meer. Kijk, we doen het inderdaad nu voor de derde keer met een klein groepje. Doen we het vrijwillig. En we zien ook dat er ook veel meer interesse komt voor mensen buiten de Koerdische bubbel. Maar wat wij dus ook proberen te doen is met ons festival, omdat we ook juist een onderdeel zijn van de Nederlandse maatschappij, willen we ook een brug bouwen tussen de Koerdische en de Nederlandse cultuur. En echt, ja, mensen die liefde hebben voor het Midden-Oosten, voor onze cultuur, maar ook de verhalen. Maar waarom is die brug specifiek zo belangrijk tussen de Koerden en de Nederlanders? Ja, kijk, wij willen gewoon echt graag gezien en gehoord worden. Mm-hmm. En dat doen wij dus via kunst, via film. En ik denk, waarom het ook belangrijk is voor Nederlanders om onze cultuur en geschiedenis te kennen, is denk dat ze ook meer dichterbij bij ons brengt, dichterbij ons volk brengt en ook een beetje die nieuwsgierigheid wekt naar onze verhalen. En dat, ja, hoe mooi is dat om dat via film te laten zien. Ja, ja. De Koerdische gemeenschappen zitten hier al een aantal decennia. Waarom is dit pas de derde editie van het filmfestival? Ja, goede vraag. Het duurt natuurlijk vaak generaties voordat men hier ook echt gezetteld is. En Betty en Rebbe die zijn ook hier, hebben ook genoten hier van de Filmacademie. Ja. Dus het heeft gewoon tijd nodig. En ja, de juiste netwerken, de juiste makers, de juiste mensen die dit kunnen opzetten. Ja. Het had zeker veel langer eerder kunnen ontstaan. Maar ik ben al blij dat we er überhaupt staan. Maar ook het moment zelf is natuurlijk belangrijk. Waarom is dit het goede moment? Waarom is dit nu het goede moment? Ja, elk moment is een goed moment, maar we staan nu 3 jaar en ik denk ook, als ik zie hoe groot de filmfestivals zijn, hoeveel meer aandacht en liefde gaat naar de verschillende streamingsdiensten, filmfestivals. Hoop ik dat wij daar eigenlijk in meegaan. Ja. Plus er is ook, als je naar de actualiteit kijkt, best wel een groot momentum ook, toch, voor de Koerden? Hoe bedoel je? Nou, het komt vaker in het nieuws, zeker de afgelopen jaren. En zeker als het, nou ja, wat ik zeg, vooral met een politieke bril op. Dus het wordt vaker genoemd. Ik weet dat heel lang geleden, toen klein was, als ik Koerdistan zei, nou, mensen hadden geen idee waar ik het over had. Dus het is er, sowieso die regio komt steeds meer op de kaart, wat dat betreft. Ja, nee, zeker. De derde editie die staat ook in het teken van Rojava, dus Koerdistan. Mm-hmm. En deze Noord-Oost-Syrië en deze regio die heeft eigenlijk continu te maken met spanningen vanuit de buurlanden. Ja. En die staat dus ook enorm onder druk. En wat het met de regio doet, is dat ze echt geïsoleerd raken van de rest van de samenleving. Niet alleen daar, maar ook de rest van de wereld. Ja. En ze staan gewoon continu op scherp als het komt op de regio en hoe ze... Ik hoor dat... Ik heb wel eens over dat gebied gehoord dat het meest onzichtbare gebied ter wereld wordt genoemd. Ja, meest onzichtbare, meest onderbelichte regio. En deze regio is continu in ontwikkeling. Als het gaat om landbouw, als het gaat om het systeem in het land. En ze proberen ook echt veel rekening te houden ook met vrouwen. En de vrouwenrevolutie die daarvoor gaande is. Ja. En ze staan ook echt centraal in de maatschappij. En ze proberen vrouwen ook in elke rol mee te nemen. En zeker. Ja, laten we ook een beetje ingaan op de film zelf. Want dat is natuurlijk een hele doel van een filmfestival. Het moment bij een filmfestival is altijd de openingsfilm. Daar wordt om gevochten om dat te zijn. Bij elk filmfestival is dat zo. Bij jullie zal dat wat minder zijn geweest. Want jullie hebben 5 openingsfilms. Ja, klopt. Wij hebben gekozen voor 5 openingsfilms. En normaal zou je inderdaad gaan voor één film. En we zijn echt heel erg blij met deze keuze. En we denken ook dat het uniek is. En met deze openingsfilms geven we dus ook 5 jonge makers een podium. Jonge makers en korte films worden toch, zien we ook over het algemeen vaak niet gezien of geselecteerd. Maar die verhalen die kunnen ook juist heel veel impact maken. En je moet ook weten, kijk, in veel delen van Koerdistan zijn er bijvoorbeeld geen specifieke filmacademie. Zo ken ik ook een jongen uit Koerdistan die ik af en toe spreek. Die maakt ook films. Mm-hmm. Hij heeft geen kans gehad bijvoorbeeld om naar een filmacademie te gaan. Of het is te ver of de mogelijkheden die zijn er niet. En ze moeten het vaak doen op eigen houtje. En wat hij dan bijvoorbeeld doet, of wat hij heeft gedaan, heeft echt heel veel geleerd online. Dus via YouTube-filmpjes. Maar ook heel erg veel inlezen. En zo willen we deze jonge makers op deze manier een spotlight zetten. Ja. Ja. Dus de kwaliteit is er wel, maar de mogelijkheden zijn er gewoon niet voor ze. Ja, zeker. Ja. Ik moet je zeggen, ze zijn ook vaak heel getalenteerd. Ja, ik moet je zeggen, ik kan net wat meer genieten van het werk van autodidacten, Ruben. Dat is altijd bijzonder. Zeker. Ja. Hey, Özlem, we zijn een paar keer Amsterdams Koerdisch Filmfestival. Maar Nederland is niet het enige land, hè, waar dit gedaan wordt. Nee, klopt. De diaspora die doet het al jaren, bijvoorbeeld in Berlijn. Ja. We hebben een Koerdisch Filmfestival in Londen. In Parijs en afgelopen weekend was dan ook de eerste editie in Düsseldorf. Mm-hmm. Oh, wow. Sorry? Wauw, zei ik. Daarom zien we ook dat hier ook echt behoefte aan is. Dat die verhalen gedeeld worden, de cultuur verteld wordt. En wij doen dit ook. Wij gaan daarin mee. En hier wonen, wat ik al zei, ook heel veel Koerden en... die behoefte is en wij willen graag dus hiermee de platform geven. Ja. Maar die festivals die festivals die opereren onafhankelijk van elkaar? Of zijn die één organisatie? Hoe ziet dat eruit? Nee, onafhankelijk. Ja, oké. Okay, ja. Ja. Zou je dan niet veel meer willen uitbreiden? Dat je op een gegeven moment niet alleen films doet, maar ook bijvoorbeeld kunst of series of muziek. Dat het gewoon een soort viering van Koerdische cultuur wordt. Ja, zeker. En ook leuk dat je dat zegt, want ons festival is eigenlijk meer dan een filmfestival. En kijk, naast dat we een prachtig filmaanbod hebben, hebben we ook een divers randprogramma met Q&A's, met regisseur, maar ook verschillende panels. Zo hebben we dit weekend een panel over de situatie in Rojava, West-Koeristan. Met professor Joost Jongerde, en die verbonden is aan de Universiteit van Wageningen. En journalist Frederik Geerdink en Yazidi-activist Wahab Hasso. We hebben een panel over de Koerdische cinema door de jaren heen, verteld door Koerdische acteurs. Wow. Een tekenles voor kinderen. We hadden vorig jaar bijvoorbeeld een workshop voor kinderen, waarbij zij dus hun eerste eigen film mochten maken. En er is ook muziek. Dus er is elk jaar ook muziek. Yeah. En mensen komen daar ook op af. En dit jaar komt er een hele bekende rapper voor veel Koerden. En dat is, dat mag ik denk ik wel zeggen, dat is Sherif Omeri. Die komt optreden. Dus zo proberen we ook echt naast film ook echt muziek en cultuur mee te geven. En we sluiten trouwens ook nog eens af met een awardceremonie. Wat leuk. Maar je noemt dus ook dat het dat jullie veel voor kinderen doen. Ja. Is dat ook een beetje jullie doel? Dat je jonge Koerden die bijvoorbeeld de situatie nog niet helemaal begrijpen of wat hun achtergrond is, dat dat nog een beetje moeilijk voor ze is, dat ze eigenlijk de makers van de toekomst worden? Dat ze hier de eerste kennismaking krijgen? Ja, zeker. Dat zou heel mooi zijn als je die jongeren een beetje triggert om die kant op te gaan en hun liefde, passie voor film zo uit te vinden. Ja. Maar het zijn niet alleen voor Koerdische kinderen. Het zijn echt voor alle kinderen van alle afkomsten. En de leeftijdsgroep is dan ook 8 tot en met 12. Nou, dus heb je een neefje of een nichtje of een buurmeisje of een buurjongen, nodig ze uit. Vorig jaar waren ze ook heel enthousiast en ze deden ook leuk mee. Ja. Dus vandaar dat we inzien dat we ook kinderen willen betrekken bij het filmfestival. Ja, mijn neefje is 3 en die wil nu alleen nog maar Pieter Konijn. Dus ik weet niet of jullie iets voor hem hebben. Maar you gotta teach him young. Je moet jong beginnen. Hey, Uslem, even iets heel anders. Zangeres Naas is ook Koerdisch, toch? Zeker. In hoeverre is zij betrokken bij dit? Ik vraag me af, weet je, als je toch over een brug slaan hebt. En ze spreekt zich heel vaak uit over Koerdistan en wat er gaande is en alles. Ja, ze heeft zelfs tijdens de eerste editie van het Koerdische Filmfestival heeft ze ook opgetreden. Oh ja. Was ook een première van haar muziekvideo. En ja, zij is natuurlijk ook een maker en zangeres. En ook heel erg betrokken met de Koerdische kwestie. En dus we hebben ook contact met haar. En enthousiast deelt zij ook ons festival en het aanbod. En hopelijk is het dit jaar ook, ja. Maar ze is niet betrokken, zeg maar, bij de organisatie of wat dan ook. Nee, dat was wel heel tof geweest. Nee, maar ze support ons zeker, ja. Ja. Hey, ik zei ook al een paar keer Koerdische culturen. Want je kan niet echt spreken over een homogeen cultuur, toch? Culturen, ja, zeker. Ja. En krijgt dat ook een plek binnen dat filmfestival? Wat ik al zei, cultuur is natuurlijk ook gaat verder dan muziek. Maar we hebben bijvoorbeeld tijdens openingsavond, wat we ook de afgelopen jaren hebben gedaan, vragen we ook mensen die Koerdische traditionele klederdracht hebben om dat ook aan te doen. Tof. Dus heb je prachtige kleding thuis zitten? Leuk. Neem dat mee of doe dat onderweg aan. Maakt niet uit, doe het gewoon aan. het wordt heel leuk en het zorgt ook echt voor hele mooie beelden. Helemaal ja. goed. Nou, aankomend weekend 10, 11 en 12 mei vindt het festival plaats in Bioscoop Het Ketelhuis in Amsterdam. In het Westerpark gaat het vooral zien. En wil je meer informatie en het hele programma bekijken, kijk dan op www.akff.nl of hun Instagram-account @koerdischfilmfestival. Uslem, dankjewel. Dank jullie wel. Oh, trouwens, voordat je gaat ophangen. Ja. Wij gaan even wat muziek luisteren, ook om de ochtend lekker te beginnen. Maar om even in het thema te blijven, gaan we even naar de trailermuziek van het festival van dit jaar luisteren. Wat kun je daarover vertellen? Tof, ja, heel leuk. Ja, die muziek die is gemaakt door Mehmet Berazi. En wat we hier eigenlijk laten zien, kijk, de trailer of het begin van de trailer eigenlijk, of van de muziekvideo, die begint duister en je voelt dat de menselijkheid een beetje verdwenen is. Ja. En je ziet dat vrouwen zichzelf eigenlijk bevrijd van van IS en er sterker uitkomen. En dat zie je in hun kleding. Ja. En ook gewoon het mooie verhaal erachter dat, terwijl de dochters heel lang gevangen zaten, hadden ze altijd hoop. Ze hebben altijd hoop gehad. En hiermee geef je eigenlijk hoop. En de dochters zijn teruggekeerd. En zijn ze vrij. We gaan naar luisteren. Dankjewel, Uslem Bulgan van het Amsterdam Koerdisch Filmfestival. Dank jullie wel. Ja, Wef, ik noemde er al even. Naast hoorde je met S Fun. Ja, en tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel hebben gemist, check de uitzending dan terug op onze website www.omroepzwart.nl. En na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender natuurlijk een uur cultuur met Eva Koreman. En volgende week zijn we er weer tussen 3 en 6. En vergeet niet, Wef, we zien elkaar. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO.